ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวชาเรื่องคุณสมบัติของพระอริยะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2540เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่21ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้พยายามอาตมาพยายามที่จะเอาหลักต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มาเป็นหลักที่ชี้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นหลักที่ยืนยันว่าพระอริยะหรือว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นอย่างไรมีหลักหัวข้อธรรมซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอะไรก็ได้เอามาพยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆเป็นภาษาไทยให้เข้าใจถึงสภาวะเข้าใจถึงความเป็นความมีซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติกันมาเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เพิ่งเรียนตัวหนังสือเท่านั้นตัวหนังสือก็ฟังมาแล้วอาตมาว่าได้พูดมาแล้วทั้งนั้นทุกหัวข้อที่ได้เอามายืนยันเนี่ยแม้แต่จะพยายามที่จะรวบรวมมาได้ถึง17หัวข้อที่17หัวข้อนี้แยกย่อยในหัวข้อหลักๆในสูตรหลักๆโดยซ้ำไปเราก็ได้พูดถึงมากันทั้งนั้นพูดถึงมาแล้วเราก็ได้ปฏิบัติได้พยายามที่จะทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาเกิดญาตปริญญาเกิดทิรณปริญญาเกิดปหานะปริญญาปริญญา3ญาตปริญญาก็คือมันได้รู้ปริญญาก็คือผู้จบปริญญาหรือว่าผู้มีปริญญาจริงๆปริญญาคือความรู้ปริญญาหรือปัญญาอันเดียวกันภาษาสันสกฤตปริญญาถ้าภาษาบาลีก็ปัญญาตัวเดียวกันนั่นเดียวกันมันเป็นความรู้โดยญาตะก็คือความรู้ที่เป็นเนื้อตัวรู้เนื้อตัวของความรู้เราได้เกิดความรู้ในสิ่งที่เรารู้มันซ้อนรู้เช่นว่าเราเองเนี่ยจิตของเราเนี่ยเรารู้จักกิเลสจิตของเรารู้จักกิเลสไอตัวกิเลสนั่นน่ะเป็นตัวที่เราจะต้องรู้และจิตของเราก็เป็นตัวกิเลสจิตของเราเนี่ยเป็นตัวกิเลสแล้วตัวรู้ที่ไปรู้ตัวกิเลสก็จิตของเราอีกเราจะต้องรู้ในสิ่งที่จะต้องรู้เป็นนามธรรมอย่างนั้นจริงๆถ้าเผื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่เกิดตัวอย่างนี้ปริญญาหรือปัญญาหรือญาณอย่างนี้เนี่ยถ้าแต่ละคนยังไม่มีผู้นั้นก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นพระอริยะยังไม่เข้าข่ายเลยเพราะปฏิบัติไปมันก็ไม่รู้จะไปมีวิธีการไปยืนขย่งเก่งกอยยืนขาเดียวนั่งบนหนามทรมานตนเองวิธีของฤาษีเขาทั้งมากทั้งมายทรมานตนเองอดข้าวอดน้ำนั่งสะกดจิตหลับตาสมาธิทำวิธีอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพที่เขาจะพากันทำปฏิบัติเพื่อที่จะแล้วบอกว่าจะบรรลุเป็นพระอริยะเป็นผู้ไปนิพพานก็ไม่มีทางที่จะเจริญอะไรไปได้จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อเกิดญาณเกิดปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ของจริงที่ควรจะได้รู้ก็คือรู้จิตวิจัยจิตออกติรณปริญญาเป็นความรู้หรือเป็นปัญญาหรือเป็นญาณที่วิจัยเป็นติรณวิจัยออกวิเคราะห์ออกแยกแยะออกอ่านในจิตบอกแล้วว่ากิเลสกับจิตนี่มันเหมือนกันมันเป็นตัวเดียวกันจริงๆเลย แต่ความจริงกิเลสมันไม่ใช่ตัวจิตกิเลสมันเป็นแขกท่านเรียกว่าอคันตุกะเป็นแขกไม่ใช่ตัวเจ้าของจิตของเรานี่พูดโดยภาษานะเดี๋ยวพอจะมาแย้งรู้มากแล้วภาษามันพูดเป็นเราของเรายังมีอัตตาตัวตนยังมีอัตตนิยาเนี่ยไปโน่นนะนักรู้รู้มากพวกรู้มากยากนานเนี่ยนะพอพูดนั้นเอานี่มาแย้งพวกนี้เอานี่มาแย้งแย้งกันไปหมดได้ธรรมะของพระเจ้านี่ถ้าจะเอาอะไรมาแย้งกันแย้งกันได้หมดถ้าเอาภาษามาแย้งนะแต่ถ้าเจตนาจะเข้าใจความจริงที่เรากำลังมุ่งหมายเราเจตนามุ่งหมายอะไรเจาะลงไปอะไรว่าเราจะเข้าใจอะไรแล้วทำความเข้าใจนั้นอย่างโยนิโสอย่างแยบคายอย่างท่องแท้อย่างชัดเจนให้ได้ไม่ใช่มาฟังธรรมะเพื่อจะแย้งเพื่อที่จะอย่างนี้ไม่ถูกฉันถูกนั่นมาเอาตามานะเบิ่งๆมานั่งฟังธรรมถ้าคนอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะบรรลุอะไรหรอกแต่ถ้าตั้งใจวางตัววางตนหมดเลยมาฟังความจริงให้รู้ความจริงในอันที่จะสื่ออาตมาก็พยายามสื่อให้เราได้เข้าใจตั้งใจฟังไปหาความจริงเราจะเกิดญาณทะลุเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าเรามีบุญบารมีอยู่แล้วมีญาณจริงแล้วก็เรามีสภาวะจริงรองรับตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยตามจริงเลยแล้วจะเห็นความจริงว่าเราคืออะไรเราได้อะไรเราเป็นอะไรแค่ไหนจะรู้ความจริงว่าเราเป็นจริงหรือไม่จริงโดยเฉพาะเราได้ผ่านมาได้ปฏิบัติมาหรือผู้มีบารมีเองก็ตามเหมือนผู้ที่มีบารมีมาแต่หลายชาติพระพาหิยะทารุจิริยะฟังธรรมพระพุทธเจ้า4ประโยคท่านก็มีโยนิโสมนสิการฟังแล้วก็เพ่งรู้ตามเข้าใจตามสภาวะท่านก็ทะลุจบพร้อมเพราะท่านมีบุญบารมีมาเก่าสั่งสมมาแล้วเรียนมาแล้วต้องหลายชาติไม่รู้กี่ชาติพอมาชาตินี้ฟังแค่นั้นน่ะเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วคนก็สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนเก่งสอน 3-4 ประโยคก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เก่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นเก่งตัวบารมีของเขาเจ้าตัวเขาด้วยเขามีบุญบารมีมาแล้วมาพร้อมแล้วก็จบไปสิไอ้คำสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพาหิยะผู้สู่กันฟังมากี่ทีแล้วล่ะทะลุแล้วหูจากหูซ้ายหูขวาทะลุกันไปถึงไหนแล้วแต่เราก็ยังบื้อไม่เห็นเป็นพระอรหันต์เหมือนพระพาหิยะเลยเพราะเราบารมีของเรายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องพยายามตามให้จริงแล้วกำหนดมันไม่ใช่ว่าเราจะไปบีบคั้นเอาได้ว่าเอ้ยเราจะแยบคายเราจะโยนิโสเราจะถ่องแท้เราจะคมจะชัดปัญญาเราจะแหลมจะคมก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีๆมันแหลมมันคมปุ๊บขึ้นมาได้เองวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่ดีๆปัญญาเราเกิดแหลมขึ้นมาแล้วนั่นไม่ได้มีเหตุอะไรเลยไม่เคยไปรับไม่เคยไปฝึกไม่เคยไปทำไม่ได้อบไม่ได้รมมันไม่ได้เป็นแต่งานหรอกทุกอย่างมันมาแต่เหตุที่ทำเหตุนั้นจริงผลนั้นจึงเกิดขึ้นมาได้นะเพราะนั้นมีอยู่สูตรหนึ่งในนี้เรายังไม่ได้ย้ำกันนักก็คือวุฒิปัญญาวุฒิ4หรือวุฒิ4นี่นะที่บอกว่าเราคบสัตบุรุษได้ฟังธรรมแล้วก็ทำไว้ในใจโดยแยบคายนี่เป็นภาษาไทยนะ4ก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในนวโกวาทนักธรรมตรีก็เรียนง่ายๆนะท่านก็รวบรวมมาแต่ในนี้นี่ท่านยืนยันในพระสูตรนี้นี่นะท่านยืนยันในว่าถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีปัญญาวุฒิ4นี้นะก็จะเป็นผู้ที่ถึงซึ่งโสดาผลหรือว่าเป็นโสดาปัตติยังคะเป็นองค์คุณแห่งโสดาบันนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มียายธรรมในอะไรตะไรแล้วเสร็จก็เป็นผู้ที่มีวุฒิ4นะผู้นั้นมีองค์คุณของโสดาบันเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ถึงกระแสเราฟังดูแล้วมันก็เป็นหลักง่าย แต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะลองตั้งใจฟังดูอีกนิดนึงอาตมาจะค่อยๆขยายแต่ละหลักแต่ละหมวดแต่ละหลักแต่ละหมวดแล้วจะไปสรุปในวันท้ายๆสรุปของข้อทุกข์ของข้อมาแล้วก็ไล่เรียงกันมาดูถ้ามันยังไม่ชัดอีกเดี๋ยวไปพุทธาภิเษกก็มาไล่กันใหม่อีกทีนึงซ้ํา2อีกทีนึงนะแล้วจะเกิดความเข้าใจแล้วเราฟังในนี้แหละแค่หลักวุฒินี่แหละครบสัตตบุรุษก็หมายความว่าเราได้พยายามได้อยู่ใกล้ได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสกับสัตตบุรุษสัตตบุรุษผู้ที่เป็นสัตตบุรุษใหญ่ที่สุดคือใครฮะพระสารีบุตรมหายานเขายกพระสารีบุตรเป็นสัตตบุรุษตัวจริงยกไว้พระพุทธเจ้านะยกไว้ว่าเป็นสัตตบุรุษแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้าไม่เป็นสัตตบุรุษแล้วก็ไม่รู้จะเอาใครเป็นสัตตบุรุษแล้วอันนั้นนะทุกคนพูดมาปั๊บกำปั้นทุบดินเปี้ยงไม่มีผิดนะพระพุทธเจ้าเป็นสัตตบุรุษแน่นอนที่สุดถ้าเราได้คบกับสัตตบุรุษได้พบพระพุทธเจ้าได้อยู่คบคุ้นได้อยู่ใกล้ชิดได้เห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังได้ซึมซับการซึมซับนี่มันไม่ใช่เรื่องตื่นๆอย่างเด็กๆเนี่ยอย่านึกว่าเขาไม่รับรู้เด็กๆเขารับรู้เกิดมาเขาอยู่กับครอบครัวเขาอยู่กับสังคมสังคมอย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรซึมซับเราไม่ได้พูดก็ได้ภาษาที่อย่างนั้นเท่านั้นมันทุกอย่างมันมีอิริยาบถมีกิริยามีกรรมทุกอย่างองค์ประกอบมีทั้งรูปนามมีทั้งวัตถุมีทั้งดินน้ำลมไฟมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งการบอกการย้ำการซ้ำการรับคนนั้นยอมรับคนนี้ยอมไม่ต้องเอาอะไรมากทุกวันนี้เนี่ยเป็นโรคเห่อแต่แค่ความเห่อเนี่ยมันยังนำพาดึงกันไปเห่อตามกันได้ฟังเข้าใจนะลักษณะกระแสของสังคมเนี่ยเป็นนิยมอันนี้คนก็เฮโลโลไปเลิฟแหมนิยมชื่นชมนิยมไอ้คนนี่ก็เห่อตามกระดีกระด้าตามยินดีตามชื่นชอบตามทั้งๆที่มันเป็นยังไงก็ไม่มีเหตุผลน่ะชอบชอบเลยชอบไปได้ทั้งๆที่สิ่งที่ไม่น่าจะชอบอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยชอบไปในสิ่งที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยพาให้เราหนักพาให้เราลำบากลำบนซึ่งเราเรียนธรรมะมาแล้วเรารู้ว่าโอ้หลายอย่างนี่เราเห็นว่ามันแม่พวกนั้นนี่ยังติดยังยึดอยู่เหมือนเด็กๆหลงตุ๊กตาคุณโตมาขนาดนี้นี่นั่งฟังอยู่ทุกคนในขณะนี้ที่นั่งขณะนี้ไม่มีใครอยู่ในวัยเล่นตุ๊กตาแล้วเราลองนึกดูสิเด็กๆนะโอ้เห็นตุ๊กตามันชอบมันก็ชอบอย่างเด็กๆชอบมาอยากได้ชื่นชมเอามาเล่นมาอะไรผู้หญิงกับตุ๊กตาอย่างผู้หญิงผู้ชายกับตุ๊กตาอย่างผู้ชายกันอย่างนี้มันชี้นำกันไปในทางเล่นปืนปลอมก็ตามเป็นอะไรกันแล้วแต่อาวุธหรือว่าของเล่นแบบผู้ชายมันชอบโอ้โหรักเป็นชีวิตจิตใจตามกันอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นไปตามกระแสเหมือนเด็กๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพอโตมาหน่อยมันก็จะต้องไปอีกอย่างนึงไปตามลำดับพอมาวัยรุ่นมันก็ชอบอย่างวัยรุ่นพอเลยวัยรุ่นไปแล้วเราก็บอกเราผ่านมาวัยรุ่นมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะพอเราโตมาแล้วชักแก่ๆหน่อยแล้วอย่างนั้นมันวัยรุ่นเขาเราไปทำเราหน้าเกลียดหน้าอายแล้วขยักขยแยงด้วยซ้ำนะมันเป็นธรรมชาติของมันธรรมดาทีนี้โลกียะกับโลกุตระเนี่ยคนที่มีภูมิโลกุตระแล้วก็เหมือนกันก็ได้เราโตแล้วเราเห็นเด็กมันยังหลงตุ๊กตาติดตุ๊กตาเห็นวัยรุ่นมันยังหลงสิ่งที่ยังวัยรุ่นมันยังหลงอยู่มาเป็นคนแก่แล้วก็มีอัตตามานะหลงติดอัตตามานะหลงสักหลงสีหลงความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นนายชาอายุมากกว่าแกแล้วนะมันทำเป็นหยามหยามมินมินมาทำเป็นลบหลู่อะไรโอ๊ยอัตตามานะเยอะคนใหญ่คนแก่เนี่ยคนอายุมากเนี่ยไอ้นี่นะอย่างนี้เป็นต้นก็ติดไปอย่างนั้นน่ะทีนี้ผู้ที่มีภูมิโลกุตระจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องไปติดไปยึด มันเป็นเรื่องเป็นหลงหลงว่ามันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นน่าที่จะต้องเป็นเราเป็นของเรามันก็หลงอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะงั้นในการซึมซับในการถ่ายทอดในการนี้มีตลอดสายในการเกิดของจิตวิญญาณหรือมาเป็นมนุษย์ในโลกปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นโลกิยะมาหมดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ เห็นความจริงนี้ว่าโอ้เป็นของที่หลงไหลเป็นของที่หลงเพ้อพกติดยึดมาทั้งแต่ไอ้สิ่งที่ไม่น่าติดจับยาตั้งแต่อบายมุขก็ไปหลงติดอริดอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ได้สูงขึ้นมากว่านั้นแม้แต่กามารมณ์กามคุณโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ไปหลงไปติดไปยึดไปหน้าเป็นหน้ามีหน้าได้ก็ไปหลงไหล วุ่นวายอยู่ได้ก็ค่อยละลงมาจากโลกอบายโลกกามโลกกระทำลดลงไปจนกระทั่งถึงอัตตามานะทีนี้อย่างพระอนาคามีนี่เหลืออัตตามานะเป็นหลักกามารมณ์กามคุณหมดโลกกระทำลาภยศสรรเสริญไม่ใช่สรรเสริญยังพอมีบ้างอนาคามีเนี่ยลาภยศชั้นสรรเสริญลาภยศ สับสริงคานบ้านช่องเรือนชานเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองไม่ติดไม่ยึดไม่ต้องสะสมแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะที่เป็นสังคมของพุทธพึ่งพาอาศัยกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีทิฏฐิสามัญญตาเป็นสังคมพุทธบริษัทที่มีทิฏฐิเหมือนกันอยู่รวมกัน ต่างคนต่างถนัดต่างคนต่างสันทัดในงานในกรรมกิริยาเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์คนนี้ถนัดสร้างข้าวคนนี้ถนัดสร้างน้ำคนนี้ถนัดสร้างผ้าคนนี้ถนัดสร้างบ้านคนนี้ถนัดทำงานนั้นคนนี้ถนัดทำงานนี้อะไรที่ชีวิตจะพึงอาศัยมีกันครบเสร็จแล้วก็ทำมารวมกันต่างคนต่างไม่หวงแหนเป็นของตนยิ่งเป็นอนาคามีภูมิ เป็นภูมิที่ลดละโลกิยะที่มันติดมันยึดมามากได้ขนาดนี้แล้วแม้จะเหลืออัตตามานะที่จริงแล้วไม่ได้หมายความว่าพระอนาคามีนี่มีแต่อัตตามานะโสดามันก็มีสกิทามันก็มียิ่งปุถุชนมันก็มีมันต้องลดมาหมดตั้งแต่ปุถุชนนั่นอัตตามานะลดมาด้วยไม่ใช่หมายความว่ามาลดเอาต้องอนาคามีนะเบ่งเอาไว้เอาอนาคามีมีมาลดแต่อัตตาตรงนี้อย่าเพิ่งลดอัตตามานะไม่ใช่นะ มันมากอัตตามานะนี่มันมากจริงๆลดตั้งแต่เป็นปุถุชนนั่นแหละมาด้วยเป็นภวะตัณหาเป็นตัณหาในภพไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่ทรัพย์สริงคานเงินทองที่สัมผัสด้วยตานอกหูนอกนี่ไม่ใช่มันภพในมันจิตภวะตัณหาหรืออัตตามานะนี่มันจิตมันปั้นภพมันตั้งตัวตั้งตนมันตั้งตัวกูของกูตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรของมันเป็นตัวบ้าๆบอๆปั้นเองอยู่ทั้งนั้นน่ะ ต้องลดมาตั้งแต่ปุถุชนโสดาบันก็ลดมาสกิทาก็ลดอีกอนาคาก็ลดอีกแต่กิเลสระดับกามระดับปฏิฆะระดับโลกียะลาภยศมันเป็นของหยาบมันหมดก่อนเพราะงั้นมาถึงขั้นสกิทาก็ปราบเรียบมาจนกระทั่งเป็นอนาคามีอาการมีจิตปัญญาที่จริงว่า มันไม่ติดไม่ยึดมันรู้แล้วนะมันมีญาณมีปริญญาปหานะปริญญาไปได้หมดนะมีความรู้ที่ได้ปหานได้ทำลายได้ฆ่าได้ล้างตัวนั้นไปหมดจริงๆเป็นอนาคาอาตมาจะพูดสูงๆไว้นี่เพื่อที่จะให้เทียบแล้วเดี๋ยวจะไล่ลงไปหาต่ำมันหมดแล้วมันก็จะเป็นจิตมันไม่ยึดคุณลองเดาก็ได้ถ้าสังคมของเรานี่มีจำนวนพันคน ในพันคนนี้มีอนาคามีถึง900สมมุติให้ฟังนะลองคุณลองนึกตามแล้วคนอนาคามีนี่เป็นคนไม่มีทรัพย์สินคานได้แล้วไม่ติดไม่ยึดไม่ต้องมีไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแล้วขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อย่างที่ว่าคนนั้นก็ขยันทํางานนี้คนนี้ก็ทํากิจนี้คนนี้ก็หมายขยันทําเต้าหู้คนนี้ก็ทําแชมพูคนนี้ทําเห็ดคนนี้ทําข้าวคนนี้ทํางาคนนี้ทํา ผักคนนี้ทำนู่นทำนี่ทำอะไรอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่อาศัยในชีวิตมีปัจจัยมีบริขารเครื่องใช้ประกอบ เนี่ยปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญบริขารเครื่องใช้ประกอบเครื่องใช้ประกอบเดี๋ยวนี้มันก็มีมากกว่าสมัยโบราณอย่างพระมีบริขาร8เดี๋ยวนี้พระมีบริขารมากกว่า8แล้วเป็นนับเถอะไม่มีองค์ไหนน้อยกว่า8หรอกแค่8อยู่ไม่รอดต้องมีบริขารอื่นอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมอย่างน้อยมีนาฬิกามีแว่นตามีปากกาอะไรพวกนี้เป็นบริขารไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องศึกษาต้องใช้ปากกาต้องใช้กระดาษต้องใช้แว่นตาอ่านหนังสือต้องรู้จักเวลาทำไมมีเวลาแต่ก่อนนี้เวลาของท่านไม่ต้องไปยากอะไรแล้วผิดไปมากหน่อยดูตะวันเอาก็พอเป็นพอไปเดี๋ยวนี้ไปดูตะวันผิดไป50นาทีโอ้โหตะวันนึกว่าใช่ไม่ใช่แล้วผิดไป50นาทีเจ๊งเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นความจำเป็นแล้วมีบริขารมีอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องมีไฟฉายอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ต้องใช้อะไรอย่างนี้เพราะเมื่อเวลาคนที่มารวมกันอยู่เนี่ยอาตมากำลังสมมติสังคมให้ฟังว่าถ้าคนที่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคนไม่เห็นแก่ตัวระดับอนาคามีนี่เหลือตัวตนน้อยแม้จะมีอัตตามานะที่เหลือก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตนอย่างจัดจ้านอยู่เหมือนปุถุชนเหมือนโสดาเหมือนสกิทาไม่ใช่ใช่ไหมอนาคามีก็ต้องมีภูมิสูงกว่านั้นแม้จะมีอัตตามานะก็เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องสูงไม่ใช่อัตตามานะอย่างเดียวกันกับปุถุชนอย่างเดียวกันกับโสดาไม่ใช่คนละระดับคนละฐานะคุณธรรมกันคนละขั้นตอนแต่มันยังเหลือส่วนเหลือส่วนหยาบหมดแล้วเพราะฉะนั้นความเห็นแก่ตัวก็น้อยการเสียสละก็มากการสร้างสรรค์ขยันเพียรก็ต้องมากด้วยเพราะว่ายังเป็นขี้เกียจอยู่นี่มันเป็นอบายภูมิระดับอบายภูมิเพราะฉะนั้นอนาคามีก็มันอาจจะมีความขี้เกียจแต่ว่ามันจะไม่เทียบเท่ากับโสดาขี้เกียจไม่เทียบเท่ากับปุถุชนขี้เกียจแน่นะปุถุชนขี้เกียจแม้ก้อนคงเท่านี้นะเท่านี้เท่าไหร่ดูนะพอเป็นสกิทาคามีมาขี้เกียจก็ท้องลดลงมาแล้วมาขี้เกียจก็ก้อนเท่านี้ลดลงลดคันอนาคามีก็ต้องลดลงไปเหลือหน่อยจะไปเป็นอรหันต์ก็ต้องมันก็ยังมีส่วนจะขี้เกียจอยู่เหมือนกันนะจะอนาคามีจะไปหาอรหันต์แต่มันก็ต้องโอ้โหคุณจะไปอ่านรู้เลยต้องมีญาณละเอียดของท่านว่าโอ้โหลักษณะอย่างนี้นี่เราขี้เกียจนะแต่คนหยาบจะไปรู้สึกว่าขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสไม่ติดหรอกตะแกรงมันห่างตะแกรงมันห่างมันสัมผัสไม่ติดหรอกมันลอดไปหมดแล้วมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วตั้งแต่ที่ก่อนเบลอบอกไม่มีแล้วโสดาก็บอกว่าไม่มีตั้งแต่ที่ก่อนเบลอหลอดตะแกรงห่างเพราะมันยังหยาบออกมาขี้เกียจของตัวเองก้อนเท่านี้ไม่มีนี่ไปเห็นอะไรอ่ะญาณมันไม่ละเอียดมันจะไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้ตัวหรอกนะเพราะฉะนั้นมันต่างกันพระอนาคาไปหายิ่งจะไปหาอรหันต์นี่แน่นอนคุณประเมินยากเดายากว่าท่านต้องละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาของเราไปเราไม่รู้เราอย่างนึกว่าฉันไปเห็นกิเลสพระอรหันต์บัดโธกิเลสของตัวเองเอาก่อนเถอะนะมันเห็นกิเลสพระอรหันต์ท่านจะมีไม่มีอะไรและมันมีปฏินิสัคขะมีประเภทสัจจะย้อนสภาพคือท่านได้แล้วท่านอยู่เหนือมันแล้วท่านมาแตะต้องมันได้แล้วท่านมาเป็นอย่างที่เราเป็นเหมือนโสดาบันเหมือนปุถุชนบางอย่างเป็นท่านเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้ติดแล้วเหมือนแม่ครัวทำอาหารให้คนรับประทานอาหารอย่างนี้เดี๋ยวนี่ปรุงให้เนี่ยพนัดนี่ก็ต้องรสชอบรสแบบนี้ว่างั้นนะเรารู้แล้วแม่ครัวนี่ต้องรู้คนนี้ยังไงคนในครอบครัวรู้ว่าคนนี้รสนี้นะก็ปรุงรสนี้ให้คนนี้กินนี่สารนี้ก็รสนี้นะนี่ชอบรสนี้เราปรุงรสนี้ให้แกงไทยรสนี้ปรุงรสนี้ให้แต่แม่ครัวเองทำให้เขาทำอย่างเขาทำเป็นอย่างเขาแต่ไม่ติดตัวเองก็กินข้าวเปล่านั่งรอข้าวเปล่าไปแม่ครัวนุ่นผู้นั้นก็กินไปให้เขาทำเพื่อเขาเพราะเขาให้ขนาดนี้ถ้าไม่ขนาดนี้ไม่กินข้าวตายถ้าไม่ทำให้ขนาดนี้ไม่กินตายก็ต้องให้เขาอย่าเพิ่งตายให้ก่อนชะลอไปแม่ครัวเหมือนแม่ครัวเนี่ยไม่ได้ติดสิ่งเหล่านี้เลยไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านี้เลยวางสบายเฉยจืด แต่รู้ว่าทําอย่างนี้คืออย่างนี้ได้อย่างนี้ต้องให้เขาชะลอยเขาก็ปรุงให้เขาทีนี้คนไม่รู้ก็บอกว่าโอ้นี่ยังติดอยู่นี่อยู่ที่นี่ยังนี่อร่อยแล้วนี่ชิมๆแล้วก็พูดได้หน่อยอร่อยแล้วล่ะนี่อร่อยแล้วนี่อร่อยแล้วได้รสแล้วนี่เอาเฮ้ยนี่มันแสดงว่ามันยังติดอยู่นี่เห็นมันยังอร่อยอยู่เลยมันยังรู้มันยังเห็นมั้ยมันยังบอกอร่อยความจริงเขาไม่ได้อร่อยเขาไม่ได้ติดเลยอย่างนี้เราจะเป็นเดาไปเดาไม่ได้หรอกเดายากนี่ยกตัวอย่างหยา ที่เป็นเนี่ยนั่นเป็นอย่างที่ไม่ใช่เรื่องบางทีเหมือนกับละเมิดศีลด้วยบางทีเหมือนละเมิดศีลมันใครเคยดูหนังจีกงไหมโอ้โหไอ้นั่นมันเกินไปที่จริงนะจีกงนั่นมันเกินไปหนังจีกงมันเป็นยิ่งกว่าคนโลกเละๆเลยนะแต่ความจริงแล้วก็หลายอย่างท่านมาทำจริงแต่ว่ามันไม่ได้เละอย่างนั้นหรอกไอ้นั่นมันมากไปมันเวอร์เกินมันหลายอย่างมันก็ไม่น่าทำจะไปทำยิ่งกว่าน่าเกลียดนะอย่างอาตมาเงี้ยกลับไปร้องเพลงเนี่ยไปร้องเพลงอาตมาบอกกรงอาตมาไม่ได้ติดเลยหรอกแล้วไอ้เพลงน่ะไม่ได้ติดจริงๆตัดมันแล้วจริงๆแล้วก็เลิกมันไม่ได้ติดฝืนได้ซ้ำไปเมื่อยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาปัญญาที่จะมีแรงมีเรี่ยวไปทำก็ทำให้เขามาทุกปีนะบางปีตีกินบางปีก็เอาของเก่าแต่ปีที่แล้วเนี่ยของเก่าก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งรวบรวมทำอะไรมันไม่ได้ติดมันไม่ได้อะไรหรอกมันพยายามทำเพื่อที่จะต้องอันนี้อาศัยฐานให้เขาเท่านั้นความจริงก็คือความจริงใครเอาไปหลอกเขาก็ได้นะอันเนี้ยในลึกๆแล้วไปหลอกคนอื่นเขาก็ได้เพราะงั้นก็ระวังหลอกในเรื่องอุตริมนุษยธรรมนี่บาปไม่ใช่บาปแต่เพราะพระเท่านั้นคารวะก็บาปเพราะว่ากรรมมันอันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าเมื่อไม่ได้สมมุติก็อาจจะไม่บาปโดยหลักเกณฑ์ของโลกมาเป็นตัวตัดสินมันก็ไม่ต้องเท่านั้นเองก็เหมือนกับกฎหมายบางกฎหมายละเว้นอันนั้นอันนี้ไว้แต่แท้จริงมันก็กรรมมันเดียวกันมันก็จะต้องเป็นกรรมมันเดียวกันมันจะไปบิดพริ้วได้ไงคุณทุบหัวเขาแตกตายแล้วคุณคนหนึ่งบอกว่าทุบหัวเขาแตกตายมีสิทธิ์ทุบได้เพราะว่าคุณสมบูรณาญาสิทธิราชนี่เป็นต้นแล้วก็พวกที่เจ้าใหญ่นายโตมสามารถสั่งฆ่าใครได้แม่ทัพอยู่ในทัพสามารถสั่งฆ่าคนได้โดยไม่มีความผิดอะไรนี้เป็นต้นมันมีกฎหลักยกเว้นอะไรเงี้ยทำไมงั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปเดี๋ยวควบคุมกองทัพไม่ได้แต่มันก็ไอ้ฆ่าคนเหมือนกันนั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็หลักเกณฑ์นั่นก็คือทำหลักเกณฑ์ตัวเองแต่กรรมคือกรรมมันอันเดียวกันก็คือกรรมอันเดียวกันหยาบแรงร้ายอะไรก็มันก็อันเดียวกันนะนี่พอสังคมที่มีอย่างนี้แล้วเมื่อกี้อาตมาสมมติขึ้นมาคุณลองเดาดูสิว่าสังคมนั้นน่ะมันจะมีส่วนกลางมันจะเหลือเฟือคนพวกของพุทธนี่เป็นคนขยันเป็นคนไม่ดูดายเป็นคนขนขวายบุญกิริยาวัตถุเป็นคนขนขวายวันคืนคืนใช้วันใช้คืนเป็นกุศลสร้างทั้งกุศลโลกียะสร้างทั้งกุศลโลกุตระจับง่ายๆว่าโลกกุศลของโลกียะนี่คือกุศลที่เราได้เสียสละตั้งแต่วัตถุทรัพย์จนกระทั่งแรงงานแรงกายแรงกายความสามารถจนกระทั่งถึงการละกิเลสออกทีนี้เป็นละกิเลสออกนี่แหละขีดของโลกุตระอยู่ตรงอันนี้เป็นทุกวันนี้นี่ทำทานคนรู้ให้สละแต่ให้ไม่เป็นโลกุตระไม่เป็นตรงไหนไม่เป็นตรงให้แต่ใจจริงๆไม่ได้ให้ใจจริงๆยังหวงแหนใจจริงๆไม่ได้ละความเป็นของตนใจจริงๆยังไม่ละความโลภเพราะฉะนั้นให้ที่ทำบุญสอนกันผิดๆอยู่เนี่ยทำบุญแล้วก็อธิษฐานนะจดปรารถนาอะไรก็ขอเอานี่สอนผิดมาแต่ไหนแต่ไหนไม่ได้สอนไปถึงใจสอนแต่วัตถุจริงมีวัตถุมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณให้วัตถุก็เขาก็ได้รับวัตถุกันไปให้เงินแสนหนึ่งก็ให้แสนกันเขาก็เอาแสนไปใช้แ แต่ใจเราไม่ได้ให้แสนหรอกให้แสนไปแล้วเราจะต้องหวังว่าเราทําแสนไปเนี่ยแสนมันจะไปออกดอกออกผลมันจะไปทําให้เราได้กลับคืนมาอยากได้กลับคืนมามากกว่าแสนเป็นล้านหลายล้านยิ่งอย่างทําอย่างทุกวันนี้ออกโทรทัศน์อวดอ้างได้ทั้งอัตตามานะเขาจึงยกย่องเชิดชูได้ทั้งโฆษณาได้ทั้งอะไรต่างๆนานาแล้วก็ได้ผลย้อนกลับคืนมาคนพวกนี้ไม่ได้บุญไม่ได้โลกุตระไม่ได้อะไรหรอกแต่เขามีโลกิยะเหมือนกันเขาได้ให้จริงอันนั้นเป็นของของเขาสิทธิของเขาเขาได้ให้ของเขาไป พราะฉะนั้นโลกิยะเขาก็ได้ส่วนนั้นน่ะแต่โลกุตระไม่มีนอกจากไม่มีแล้วได้ลบทางโลกุตระเนี่ยได้ลบได้ความขี้หวงแหนขี้โลภกว่าเก่าได้ทั้งอัตตามานะได้ทั้งความหวงแหนได้ทั้งความจำจดด้วยว่าด้วยเองขนาดนั้นขนาดนี้ไปโอ้โหเลยกลายเป็นเวรลานุเวรเป็นเวรภัยเป็นตัวที่เรียกว่าจองอาฆาตว่าแกต้องเป็นหนี้ข้าแกเป็นหนี้ข้าแกเป็นหนี้ข้าแกเป็นหนี้ข้าสร้างทั้งอัตตามานะใหญ่เพราะเราเป็นเจ้าหนี้นะเป็นอัตตามานะเราผูกพันทั้งวัตถุเองต้องมาใช้เสร็จแล้วยิ่งเลือนลืมเขาให้เขาไปร้อยหนึ่งที่จริงเขาทยอยใช้หนี้หมดแล้วนะร้อยหนึ่งก็ยังจำอยู่นั่นว่าร้อยหนึ่งคุณยังไม่ได้ให้ฉันคุณร้อยหนึ่งคุณยังไม่ได้ฉันยังไม่พอให้เขาไปร้อยหนึ่งหลงตัวเองเหมือนกับตัวเองให้เขาไปตั้งหมื่นหนึ่งตั้งแสนหนึ่งแน่เป็นเจ้าหนี้เจ้าบุญเจ้าคุณอะไรอยู่ต่างๆนานาลักษณะพวกนี้ไม่ใช่ตื้นเขินนะลักษณะพวกนี้จริงนะจะเห็นได้ว่าพวกเจ้าไอ้ยอดเจ้าพ่อเจ้าอะไรเนี่ยโอ้มันมีเหมือนกับมันเป็นเจ้าใหญ่นายโตคนทุกคนเป็นเหมือนไอ้ทาสข้าทาสอะไรต่ออะไรมันจะช่วยเหลือเฟื่องฟ้าแล้วเขาจะจดยึดแล้วเขาไม่เคยรู้ตัวสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เรียนมันไม่รู้มันก็ยกตัวยกตนหลงตัวหลงตนว่าตัวเองเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเป็นเจ้าหนี้เจ้าใหญ่อะไรที่ทุอะไรไว้นี่นี่เป็นความหลงที่ตัวเองไม่รู้แล้วคิดดูสิความหลงที่ความไม่รู้เนี่ยมันก็คือความหลงความไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้มันก็นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะคิดดูสิมันจะไปถึงไหนมันจะหลงไปถึงไหนคุณนั่งคำนวณดูประเมินดูคนไม่เรียนไม่รู้นี่มันไม่รู้จริงๆไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรแล้วมันก็หลงไปเนี่ยนะว่ามันแล้วมันเป็นจริงๆน่ะมันเป็นจริงๆนะแล้วมันไม่เคยลดลาวาศอกไม่เคยน้อยลงเลยแล้วคิดดูสิคนพวกนี้มันผิดขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ได้เรียนสัจธรรมไม่ได้เรียนธรรมะนี่ไม่รู้ตัวเราว่าตัวเองจะมีหนี้มีเวรมีภัยนี่สร้างเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มเติมนะสร้างเวรสร้างภัยสร้างแล้วอาฆาตมาดร้ายกันอยู่เลยไม่รู้เรื่องหรอกอาฆาตมาดร้ายพยาบาทอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นจริงของจิตที่มันเกิดการอาการกิเลสอาการความเลวร้ายพวกนี้น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้สึกว่าไม่ชอบกันอาตมาเคยพูดเคยสอนเคยแนะนำตั้งแต่เรารู้คุณจะไปมีทำไมความไม่ชอบนะมันเป็นสุขนักเหรอฮะตอบสิคุณจะไม่ชอบหน้าใครก็ตามแต่ขณะนี้นี่อาตมาว่ามียังมีในพวกเราในบางคนไอ้คนนี้มันยังไม่ชอบมันอยู่นั่นและคุณไม่ชอบเนี่ยคุณสุขนักเหรอคุณมีไปทำไมมีไปทำโง่อาตมารู้มีไปทำโง่มันไม่มีอะไรดีเลยในความไม่ไปไม่ชอบเขาแม้เขาจะเป็นศัตรูเราเขาจะมุ่งร้ายกับเรามันก็เป็นความเลวของเขาเป็นความไม่รู้ของเขาเป็นการกระทำของเขากรรมของเขาเขาทำกับเรื่องของเขาเรารู้ว่าเราเขาเป็นศัตรูเขาไม่ชอบหน้าเราเอาเราก็รู้เราก็อย่าไปหาเรื่องอย่าไปแย่อย่าไปยวนอย่าไปที่ใดให้เขามาทำอะไรเราร้ายเราทุกข์เราเจ็บเราร้อนก็แล้วกันเลี่ยงซะเพราะว่าคนนี้เขาเรารู้แล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ยินดีอะไรกับเราเราไม่ต้องไปตอแย่เขาเลยเราก็พยายามเท่านั้นเองแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีใจไป ชังเขาไม่ชอบเขาเกลียดเขาคือใจเราเท่านั้นไปอาการเหล่านั้นทำเพราะงั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตรวจจิตตัวเองทุกคนไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีความไม่ชอบอะไรใครๆเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่ศัตรูด้วยอยู่ด้วยกันกินกินข้าวหม้อเดียวกันอยู่เนี่ยคือคุณเห็นทั้งที่เห็นเป็นมิตรเป็นส่วนอื่นเขาก็ดีนะแต่ไม่รู้มันอะไรไม่ชอบอยู่นั่นอะไรก็แล้วแต่อยู่ด้วยกันแท้ๆนี่บางทีอยู่กันมาตั้ง10ปี20ปีก็เยื่องเป็นอย่างนั้นน่ะเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำทุกข์เอาไว้ทำโง่เอาไว้ทำทางคานแยงนิพพานนี่แหละสำคัญเอาไว้ทำคานแยงนิพพานเอาไว้เป็นขวากหนามกั้นไม่ให้มันทะลุการหลุดพ้นการสะอาดการบริสุทธิ์คือกิเลสเอามาขวางมันไว้เงี้ยเอาไว้ใครเอาไว้กูเองเอาไว้ไม่มีใครอื่นหรอกกูเอาไว้ไปตรวจใจทั้งหมดเลยให้อภัยเขามาอภัยไม่ได้มีแต่ความโกรธไม่ได้มีแต่ความพยาบาทเรื่องเดียวมีโลภก็ต้องอภัยเป็นภัยคนมีโลภก็เป็นภัยมีทุกมีโทสะก็เป็นภัยมีโมหะก็เป็นภัยภัยทั้งสามภัยนั่นแหละโดยเฉพาะรากเหง้าของกิเลสเนี่ยราคะหรือโลภะโทสะโมหะมันมีอยู่ในตนเองเป็นภัยทั้งนั้นแต่มาพูดชัดๆว่ามันโกรธโทสะพยาบาทอาฆาตนี่ถ้าไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกกันนี่มันเป็นภัยอภัยเสียอภัยในภาษาไทยก็เลยบอกว่าเลิกจองเวรจองกรรมไอ้จองเวรเนี่ยคนชังก็เลิกจองซะเลิกจองคนอย่าไปชังกันไอ้คนรักก็เลิกจองกันซะเหมือนกันนั่นแหละรู้ไหมอภัยอ่ะอภัยก็เลิกแต่คนชังเราอภัยนะเราเลิกชังพอแต่รักยังรักอยู่มันก็ยังมันยังไม่มีอภัยมันมีภัยอยู่นั่นแหละภัยร้ายด้วยนะภัยกินลึกด้วยนะไอ้รักเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรักในทางกามนะรักในทางกามโอ้ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติต่อกี่ชาติต้องเลิกนี่เป็นต้นนะและต้องฟังไปแล้วเข้าใจให้ดีๆเรามาเรียนธรรมะในเรียนโลกุตระเพราะฉะนั้นโลกิยะเราก็ทำคงไม่มีใครอยากจะเป็นพระอรหันต์โดยไม่มีโลกิยะกุศลนะเป็นพระอรหันต์ขี้ทูตกุฏถังเป็นพระอรหันต์ทุกทรมานไปบิณฑบาตก็โดนคนขว้างคนปาเอาขี้หมาใส่ให้เอาไหมเราเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นน่ะคงไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องดิมันไปด้วยกันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปเป็นอย่างนั้นทีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยยากด้วยนะก็เป็นไปสร้างกุศลทั้งโกรกียะสร้างกุศลทั้งโลกุตระเพราะถ้าผู้ใดมีญาณละเอียดอ่านจิตใจเป็นมียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาปริญญาสามเนี่ยเป็นตัวกลไกสำคัญที่จะทำงานต้องรู้ความจริงให้ตรงยาตปริญญาติรณปริญญาต้องแยกให้จริงแยกให้ชัดนะยาตปริญญารู้ความจริงให้ตรงความจริงของปรมัตถ์ติรณปริญญารู้แยกวิเคราะห์กันให้ชัดให้อย่าเพี้ยนอย่าผิดอย่าให้มันสับสนให้มันชัดเจนจับมั่นคันตายปหานปริญญามีพลังมีกำลังทำลายข้ามีวิธีมีเครื่องอุบายเครื่องออกที่คมชัดอุบายเครื่องออกที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเครื่องตัดหัวหมาของเปาบุญจินทีเดียวขาดเลยยิ่งกว่ากิโยตินตัดขาดให้มันประหารให้มันชัดได้ถ้ามี3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบเครื่องมือแม่นมั่นในยาตะความจริงจับแม่นอะไรสักกายะกิเลสตัณหาอุปาทานในระดับไหนประเด็นไหนเรื่องไหนเกี่ยวกับเหตุปัจจัยไหนจับแม่นติรณะแยกออกอย่าให้ไปปนเปกับจิตวิญญาณอย่าไปปนเปกับส่วนที่มันคล้ายกันมันคล้ายกันแต่มันมีความต่างกันมีลิงคะมีสิ่งที่แยกกันออกว่ามันมีเพศมีความต่าง ให้ชัดแล้วทำลายมันให้ได้เมื่อเราได้ฝึกปรือได้ทำมาจริงแล้วเราก็มาอ่านมาตรวจที่อาตมาพูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าสังคมที่มีคนอย่างนั้นคุณนึกดูสิสังคมนี้จะอุดมสมบูรณ์อย่างขนาดไหนแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่มีกามแต่มีความรักที่เป็นพี่น้องมีความรักในระดับถึงขั้นเทวนิยมมิติที่เจ็ดเป็นความรักอย่างพระเจ้าทุกคนรักกันอย่างโอ้โหเป็นความเกื้อกูลเป็นความเมตตากรุณาความรักอย่างพระเจ้านี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักที่ต้องการให้เขาพ้นทุกข์แล้วก็ลงมือทำกรุณาเมตตานี่ต้องการให้เขาพ้นทุกข์กรุณานี่ลงมือช่วยเขาช่วยเขาได้เสร็จเรียบร้อยมุทิตายินดีด้วยโอ้เธอพ้นทุกข์แล้วหนอยินดีด้วยมุทิตาเสร็จแล้วก็อย่าไปที่ใดโอ้หนอหนอหนอหนอไม่รู้จักวางสักทีอุเบกขาสักทีอุเบกขาสักทีวางซะเขาดีแล้วก็ดีแล้วก็จบแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปจำว่าฉันช่วยเขานะฉันมีบุญคุณกับเขาอะไรไม่ต้องตัดอุเบกขาวางปล่อยเฉยหยุดเลิกจบนี่เป็นวงวัฏฏะขององค์คุณอัปปมัญญา4หรือพรหมวิหาร4ต้องมีในตัวทั้ง4มีในตัวทั้ง4ไม่ใช่มีอยู่ตัวเดียวอุเบกขาตัวเดียวไม่ใช่หรือมีแต่เมตตาตัวเดียวแล้วก็ไม่ลงมือทำสักทีไม่ลงมือช่วยสักทีเมื่อคืนนี้คุณวิโรจน์บอกว่าโอ้โหสว่างตัวธรรมตัวธรรมโอ้ทออําธรรมเราขาดตัวธรรมสว่างดีนี่พัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังแพ้พะโลจะยังแพ้อะไรปูโพแพ้ผัดปูอะไรอยู่บ้างไม่เป็นไรทำต่อทำต่อนั้นเราต้องทำแล้วตอนนี้ทำมันขาดตัวทำนี่เห็นไหมทำจริงๆฝึกจริงๆไม่ฝึกจริงๆไม่ทำจริงๆเดี๋ยวมันไม่ไปไหนละเพราะฉะนั้นคบสัตตบุรุษได้ฟังสัทธรรมสัทธธรรมคือธรรมะอันจริงธรรมะอันดีคบสัตตบุรุษได้พบสัตตบุรุษได้ฟังสัทธธรรมเสร็จแล้วเราก็มาแยบคายมาท่องแท้มานมณสิการมาทำเข้าหาปรมัตถ์เข้าหาใจในใจเข้าหาโลกุตระได้นี่เป็นหลักที่สามผู้ใดมาทำโยนิโสมณสิการไม่ได้ผู้นั้นไม่มีใครไม่มีทางที่จะเคลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นอริยะเลยต่อให้คุณคบสัตตบุรุษต่อให้คุณได้ฟังสัตธรรมฟังหูเปียกหูแฉะหูแห้งฟังทะลุหูซ้ายหูขวาท่องจำได้เอาไปยิ่งไปใหญ่เอาไปสอนเอาไปอวดเอาไปอ้างเอาไปเป็นบัณฑิตใหญ่ในโลกขนาดไหนก็ตามถ้าข้อที่สามโยนิโสมนสิการทำแล้วทำอย่างไรทำให้ถึงใจในใจให้ใจในใจเกิดการเปลี่ยนแปลงจับกิเลสได้มียาตปริญญามีตีรณปริญญามีปหานะปริญญาสามารถที่จะรู้ความจริงเหล่านี้แล้วลดกิเลสเหล่านี้ได้จริงปหานได้จริงปหานต้องปหานได้ถ้าปหานไม่ได้คุณเลื่อนชั้นขึ้นเป็นโสดาไม่ได้ไม่ได้ต้องพ้นสักกายทิฏฐิเลื่อนขึ้นมาหาก็ข้อที่5สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสทวนอีกมิจฉาทิฏฐิสูตรจะต้องมีไตรลักษณ์มิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานต้องไปรีบค้นหาค้นคว้านะอาตมาจะพูดคร่าวๆในสูตร3สูตรนี้นี่คำเหมือนกันหมดต่างกันอยู่ประโยคกลางที่บอกว่ามิจฉาทิฏฐิสูตรนี่เห็นเป็นอนิจจังสกายทิฏฐิสูตรเห็นเป็นทุกขังโดยความเป็นใช่ไหมบอกว่าเห็นเป็นหรอกท่านบอกโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังอนัตตาสูตรอนัตตาอัตตานุทิฏฐิสูตรเห็นโดยความเป็นอนัตตา เห็นโดยความเป็นหรือว่าต้องเกิดโดยความเป็นคุณจะต้องมีสภาวะธรรมจนมันเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังอย่างไรนะอธิบายซ้ำอีกนะหูแฉะหูแห้งกลับไปกลับมานะทั้งหมดในภาษาของสามสูตรนี้นี่บอกว่าคนที่มีทวารทั้งหกมีทั้งสัมผัสมีรูปมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสแล้วก็จะมีสัมผัสมีเวทนามีความรู้สึกมีความรู้สึกมีสัมผัสแล้วก็เกิดรู้เห็นทั้งรูปมีอายตนะวิจัยออกแยกกิเลสออกได้นะถ้ามาอธิบายอย่างนี้หรอกท่านบอกไว้เป็นหัวข้อค้นๆหนักๆใครไปอ่านธรรมดาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจะรู้ก็ต่อเมื่อมีญาณที่จะเข้าใจได้จริงเสร็จแล้วแต่ยังไงคนก็เดาได้ใช่ไหมสามสูตรนี้เนี่ยก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเสร็จแล้วแต่ยังไงคนก็เดาได้ใช่ไหมสามสูตรนี้เนี่ยก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียงกันอยู่สามสูตรนี้เรียงกันอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นพระไตรปิฎกที่เรียงกันอยู่สามสูตรแต่เขาไม่ได้ใช้กันหรอกเดี๋ยวนี้เขาลืมกันไปหมดแล้วแหละศาสนาจบปริญญาเก้าก็ไม่ได้เอามาใช้หรอกนะนี่คือตัวไตรลักษณ์ถ้าคนไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วก็ไม่เป็นไตรลักษณ์ไม่รู้จักไตรลักษณ์พวกนี้เป็นปรมัตถ์ที่แท้แล้วแล้วก็ไม่มีทางพัฒนาไม่มีทางที่จะเจริญเป็นอริยะจะเป็นอริยะจะตั้งแต่โสดาขึ้นไปถึงอรหันต์นั่นแหละก็จะต้องเห็นไตรลักษณ์นี้จริงๆเป็นไตรลักษณ์นี้จริงๆอนิจจังจริงๆแถมไปในสูตรอีกสูตรนึงในข้อที่9ฐานะที่มีได้ของพระอริยะ4 1เห็นสังขารไม่เที่ยงนี่อันนี้จังแล้ว2มีขันติที่สมควร3สู่ความชอบและแน่นอน4กระทำให้แจ้งซึ่งอริยผลอริยผล4นะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังจะพูดถึงเห็นความไม่เที่ยงเห็นสังขารไม่เที่ยงในข้อมิจฉาทิฏฐิสูตรเพราะคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลามีพวกนี้เป็นปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยในมูลสูตรเราก็เรียนมาแล้วมีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีสัมผัสเป็นเหตุเกิดเป็นสมุทัยนะมีสัมผัสเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นสโมสรณามีเวทนาเป็นที่ประชุมลงไปเพราะงั้นพอสัมผัสปั๊บมันประชุมปั๊บถึงเวทนามันรู้สึกเลยสุขขินธ์4ทุกขขินธ์4โสมนัสก็ละเอียดไปอีกโทมนัสก็ลดละเอียดไปอีกหรืออุเบกขินธ์4สัมผัสแล้วเฉยว่ะไม่รู้เรื่องสัมผัสแล้วก็เฉยๆไม่แม้อย่างกับพระอรหันต์นะแต่เปล่ายังไม่รู้เรื่องหรอกรู้จักปรมัตถ์ไหมไม่รู้ปุถุชนก็ไม่รู้เรื่องเคหสิตะอุเบขาเวทนาไม่รู้เรื่องเคหสิตะอุเบขาเวทนาก็เหมือนโลกโลกมันเฉยสัมผัสแล้วเฮ้ยเองเป็นไงวะนี่ชิมแล้วเป็นไงเฉยๆว่ะไม่ใช่พระอรหันต์หรอกยังไม่ใช่พระอรหันต์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันต่างกันเคหสิตะอุเบกขาเวทนากับเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาต่างกันอย่างไรมันต่างกันแน่เอาละยังไม่ขยายตรงนี้ต่อนะเพราะเมื่อผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดเวทนาคุณก็ต้องทำสั่งสมปฏิบัติประพฤติเกิดเวทนากับวิจัยเวทนาแยกเวทนาออกในเวทนาวิจัยออกว่าจะเห็นว่าไอ้องค์ประชุมของมันมีอะไรบ้างกิเลสของเราด้วยจิตของเราด้วยไอ้อะไรอะไรมันผสมประเสริฐอยู่กันแยกให้มันออกเวทนาในเวทนาอ๋อไอ้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สุขเพราะว่ามันไปมีอุปทานมันไปเป็นกิเลสพอมันไปสัมผัสแล้วมันก็ชอบใจโอ้โหแดงดังใจเลยแล้วก็ดูราบแดง 9,999 ดอกโอ้ยชื่นใจจริงนะ แล้วเราก็สมใจเราก็เป็นสุขขินธ์สีเกิดกำลังเกิดความเป็นใหญ่เกิดเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่จริงมันมีกำลังมันมีความใหญ่มันมีความหนามันมีประสิทธิภาพมันมีตัวตนมันเป็นสุขขินธ์สีอยู่คุณก็ต้องรู้ว่ามันสุขเพราะเราเองไปหลงผิดไปเป็นอุปทานไปเป็นว่าถ้าได้อันนี้เสพสมอันนี้เกิดสุขชื่อเรียกมันว่าสุขมันหลอกไม่จริงคุณมาลดเอาละทีนี้วิจัยกิเลสออกได้ลดลงคุณทำใจในใจโยนิโสมนสิการในสูตรแรกแค่คุณเห็นความไม่เที่ยงก็พูดอีกเพราะคุณรู้แล้วกิเลสอดใจไม่ได้นะอย่างวิโรจน์เมื่อคืนนี้บอกว่ามันจะเอาวันนั้นเนี่ยเอื้อมมันก็แค่เอื้อมมันค่าก็ใหญ่ในนี้จะทำไมวะใครแบบลูกเต่าเมียจะไปว่าอะไรได้เอามันเนอโอ้โหเห็นสงครามไหมโอ้โหมันคงสู้หน้าดูนะนั่นแหละกำลังและเป็นนักรบชั้นโลกุตระกำลังเห็นกิเลสกำลังรู้ใจตัวเองเอามาเอาพูดเป็นภาษารู้ด้วยนะของใครก็ของใครพูดไม่ออกก็เลยมันรู้จริงจะสู้ไหมล่ะสู้ไปแม้สู้ไม่ได้สมมุติว่าเอาปูเข้าปากซะนี่เสร็จแพ้ก็ตามคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิและคุณกำลังเลื่อนชั้นไปอยู่ในโลกุตระกำลังอยู่ในภพของจิตวิญญาณของปรมัตถ์คุณมีญาณคุณอ่านมันออกนะอ่านกิเลสเห็นหน้ากิเลสและรู้ศัตรูแล้วแต่เป็นทหารผู้พ่ายแพ้อาจจะบาดเจ็บหนักกลับไปแพ้รบสู้ไม่ไหวเรากิเลสเราแพ้ตายกิเลสมันชนะขี่คอเรากลับบ้านโชคเลือดเลยแต่คุณพ้นมิจฉาทิฏฐิคุณเห็นคุณรู้แล้วว่านี่แหละคือสงครามนี่แหละคือจะต้องต่อสู้คุณจะต้องรบกับมันคุณจะต้องฆ่ากิเลสให้ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นคุณเริ่มต้นรู้จักว่าอ๋อไอ้อย่างงี้เนี่ยมันสุขหลอกที่จริงมันทุกข์เพราะไอ้กิเลสเนี่ยมันเป็นเจ้านายมันใหญ่มันโตเจียนมันเข้าไปคุณเริ่มต้นทำให้กิเลสลดแรงลงได้ชนะนิดนึงก็ตามเริ่มต้นชนะนิดนึงเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่สักกายทิฏฐิรู้มันทุกข์จับเหตุแห่งทุกข์ได้มีอุบายเครื่องออกรู้โทษรู้คุณถ้าเราฆ่ามันเป็นคุณนะถ้าเราปล่อยให้มันใหญ่เนี่ยเป็นโทษนะมีอุบายเครื่องออกมีวิธีการทำให้มันตายได้ลดลงไปได้อ่อนแรงลงไปได้วิราคานุปัสสีตามเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงที่มันโตขึ้นมันปุถุชนนะไม่ได้เป็นอริยะกับเขาแล้วถ้ามันเล็กลงได้เป็นอริยะนะทำถูกตรงทำได้จริงประหารได้จริงลดลงได้จริงได้จริงนั่นคือการรู้ความจริงว่าเราลดสักกายะแล้วกำลังลดสักกายะมีศีลมีพรตปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติมีผลไม่ใช่แค่ลูบๆคลำๆทำจริงๆไม่ใช่แค่ลูบๆคลำๆไม่ใช่แค่ปรามาสไม่ใช่แค่เล่นเล่นไม่สงสัยเลยมีญาณเห็นของตนเองโอ้ยเราทำถูกตัวถูกตนมันวันนี้ฆ่ามันได้ทีนึงพรุ่งนี้มามันขึ้นมาอีกหน่อยนึงหน่อยมีอีกซัดมันอีกนะมันดีมันซัดเราอีกระวังนะพอวันนี้ได้พอพรุ่งนี้มาใหม่มันซัดเราลงหน่อยระวังเราซัดมันอีกซัดมันคุณเห็นอย่างที่พูดเหมือนรูปธรรมที่อาตมากำลังขยายฟังนี่แหละแม่สู้รบกันอย่างจริงจังศีลพัตตปรามาสไม่แล้วไม่ศีลพัตตปรามาสเรามีศีลมีพรตมีหลักเกณฑ์นี่จริงมีอุบายเครื่องออกจริงมีพรตมีการปฏิบัติการประพฤติพรตนี่คือการประพฤติการกระทำมันจับมั่นขั้นตายฆ่ามันได้จริงๆทำได้จริงคุณก็พ้นศีลพัตตปรามาสคุณไม่ได้ทำแค่ลูบๆคำๆมันเล่นแล้วมันก็มาหยอกหัวเล่นหัวเดี๋ยวมันขี่รถลงไปต่อไปอีกไม่ใช่คุณทำมันสำเร็จพ้นศีลพัตตปรามาสหมายความว่าพ้นการปฏิบัติที่ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลผู้ที่ปฏิบัติมีมรรคมีผลคือพ้นศีลพัตตปรามาสปฏิบัติศีลมีมรรคมีผลมีการเจริญไม่วิจิกิจฉารู้อยู่เห็นอยู่ปัจจุบันนั่นเที่ยวมีญาณเห็นทนโทษเลยโอ้โหชัดเจนไม่สงสัย คุณต้องมีญาณรู้ของตนเองอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วคุณไม่ต้องไปสงสัยใครคุณจะชัดเจนความจริงอันนี้โดยไม่ต้องไป อาจารย์บอกว่าเราละกิเลสได้อาจารย์บอกว่าเราได้ญาณ2ญาณ3ได้ญาณ4ไม่ใช่เราเป็นญาณของเราเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเราเป็นผู้มีเองเป็นผู้เห็นเองเป็นผู้เป็นเองเป็นผู้รู้เองว่าแพ้ก็แพ้ชนะก็คือชนะชนะได้มากแล้วทำมันจนอ่อนแรงแล้วจนมันตายแหงแก่แล้วมันไม่ฟื้นแล้ว5วันก็ไม่ฟื้น5ปีก็ไม่ฟื้น50ปีก็ไม่ฟื้นคุณเป็นคนรู้ของคุณเองทั้งสิ้นนะไม่ต้องรับรองอาจารย์ไม่ต้องรับรองก็ได้คุณต้องมีญาณนั้นจริงคุณยังไม่มีญาณเนี่ยไปให้แต่อาจารย์รับรองอยู่ใช้ไม่ได้หรอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนปัจจตังเวทิตโพวินยูหินี่ต้องอาจารย์รับรองเหรอฮะปัจจตังเวทิตโพวินยูหิหมายความว่าอะไรอาจารย์รับรองไปคุณไปตั้งสำนักใหม่ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไม่ใช่อาจารย์รับรองเรารับรองตนเองเรารู้ด้วยตนเองเราเป็นเองเราชนะก็รู้ชนะเราได้แล้วก็รู้แล้วเราเป็นบัณฑิตเองเราเป็นผู้รู้แจ้งเองของตนเองในตนเองปัจจตังปัจจตังของตนเองรู้เองเข้าใจเองเป็นผู้ฉลาดเองเป็นวินยูชนเองนะฮะอาจารย์รู้ไม่ใช่อาจารย์รู้เรารู้ของเราเองต้องอ่านชัดเจนออกกันนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นในโยนิโสมนสิการนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญยืนยันเลยว่าคุณจะเป็นโสดาหรือจะเป็นสกิทาจะเป็นอนาคาคุณจะเป็นอริยะหรือไม่เพราะฉะนั้นในสองข้อแรกคบสัตบุรุษก็สำคัญทุกวันนี้ไม่เจอสัตบุรุษไม่พบสัตบุรุษที่จริงไม่มีผู้รู้จริงบอกแล้วถ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสัตบุรุษใจละพระสารีบุตรก็ว่าเป็นพระสัตบุรุษหรือเป็นพระอริยะที่ผู้ที่รู้ความจริงมีปรมัตถ์จริงเป็นผู้ที่บรรลุธรรมจริงเป็นพระอริยะจริงๆท่านสอนเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆมีวิธีการสอนมีวิธีการได้ฟังธรรมของท่านได้ฟังสัจธรรมของท่านฟังแล้วเข้าใจจริงๆเลยหงายของที่คว่ำจุดไฟในที่มืดเอาของลึกมาให้ตื้นเราทำให้แจ้งได้ชัดแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติตามได้แม้มันจะเป็นของยากเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมเราก็รับฟังรู้แล้วก็เอาไปทำได้ในตัวในตนเราได้ไปโยนิโสไปมนสิการเพราะฉะนั้นคุณทำให้แดนเกิดมนสิการตรงภพสัมภวะก็คือภวะกับภพนั่นแหละในภพของจิตนั่นน่ะคุณทำให้มันเกิดได้อะไรเกิดอะไรเกิดอริยะเกิดการลดกิเลสเกิดมีการตายการเกิดกิเลสตายอริยะเกิดกิเลสตายอริยะเกิดทำให้มันเกิดได้เพราะมีผัสสะเมื่อใดเป็นเหตุมีผัสสะเป็นสมุทัยเป็นเหตุเมื่อใดเวทนาในเวทนามันรวมลงไปยังไงคุณก็วิเคราะห์มันออกคุณก็แยกมันออกคุณก็ทำลายมันได้ทุกทีไปสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปมีปริมาณหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิเป็นประมุขสมาธิเป็นหัวหน้ามีกำลังของจิตมีอินทรีย์พละของอธิจิตคุณจะศรัทธาเพราะคุณวิริยะเพราะคุณมีสมปทาน4ทวนนะศรัทธาเพราะคุณมีองค์คุณ4โสดาปัตติยังคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิบายไปแล้วแล้วไปอธิบายพุทธาภิเษกนั่นอีกปลุกเสกไม่อธิบายแล้วพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลอริยกันตศีลศีลมีผลศีลมีคุณศีลมีกุศลไม่ใช่ศีลเล่นๆพ้นศีลและพัตตปรามาสเพราะฉะนั้นองค์คุณ4โสดาปัตติยังคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าหรือคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ามีพระธรรมก็คือตัวสภาวะธรรมนั้นพระสงฆ์ก็คือเราสาวกสังโฆเป็นคารวะก็ตามเป็น พระก็ตามปฏิบัติธรรมนี้เป็นอริยะโสดาสกิทาขึ้นไปนี่เพราะเราปฏิบัติตามศีลจนกระทั่งมันเป็นศีลอริยกันตศีลศีลมันได้ผลศีลมันเจริญเสร็จแล้วสัมมาประธานนั่นคือตัวศรัทธาคุณศรัทธาคุณเชื่อเพราะคุณเข้าใจพุทธเข้าใจธรรมเข้าใจสงฆ์เข้าใจศีลที่เป็นกุศลที่เป็นอริยกันตศีลคุณมีความเพียรเพราะคุณมีสังวรประธานมีสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานเพราะคุณได้สังวรได้ปฏิบัติมีผัสสะเมื่อไรคุณก็ทำมีผัสสะเมื่อไรคุณก็ทำเวทนาคุณก็แยกออกมีสติเพราะว่าคุณมีสติปัฏฐาน4คุณได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ปฏิบัติรู้กายรู้เวทนารู้จิตละราคะโทสะโมหะวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะไปเรื่อยๆจนง่ายสูงขึ้นเป็นสัอุตตรจิตตังสัอุตตรจิตตังเข้าไปหาอนุตตรจิตตังไปเรื่อยจริงๆเลยเป็นมหาคตะตลอดเวลาไปจริงๆมีเจโตปริยานรู้ว่าใจเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้จริงทำในธรรมนิวรณ์5เราก็ฆ่ามันจริงๆเลยอุปทานขันธ์5เราก็ลดมันลงเลยอายตนะเราก็รู้ทันมันทุกทีทุกทีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจโพชฌงค์7เดินเรื่อยเลย9ย่ำย่ำโพชฌงค์7 9 79ของพระพุทธเจ้า9ด้วยสติสัมโพชฌงค์9ด้วยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์9ด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์เกิดปิติสัมโพชฌงค์เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปจริงๆเลย9อย่างพระพุทธเจ้าพา9 79นี่จริงๆเลยนะเพราะเมื่อมีสติแล้วมีสมาธิเป็นตัวประมุขเพราะว่ามันเกิดฌาน4มันเกิดการขัดเกลามันเกิดการเพ่งเผามันเกิดการรู้เพ่งรู้นี่แล้วก็เผาถูกต้องเผาลงไปชาปนกิจมันเรื่อยๆเลยกิเลสเนี่ยเผามันเรื่อยๆมันเป็นฌาน4มีถึงอุเบกขาได้เลยนะฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หรือมีมุทุภูเตกัมมิเดียทิเตอเนชปัตเตมีผลมุทุภูเตเกิดทั้งรู้เกิดทั้งแวววายเกิดทั้งดัดได้ปรับได้ลดได้ละได้มุทุภูเตจิตอ่อนมุทุยิ่งคล่องแคล่วยิ่งทำได้เร็วไวขึ้นมาทั้งรู้ก็เร็วทั้งฆ่าก็ได้เร็วจนกระทั่งไม่ต้องฆ่าจนกระทั่งเร็วขึ้นกรรมนิเยทุกกรรมทุกกิริยาไม่ได้ต่างไปเลยยังมีการงานยังมีการกระทำปฏิบัติธรรมด้วยทำกิจการงานของเพื่อนฝูงทำกิจการงานของสังคมเหมือนแม่โคเลี้ยงลูกโคนี่อยู่ในยาน7อันสุดท้ายยังไม่ได้พูดนะเนี่ยหมายความว่าทั้งทำงานส่วนตนทั้งทำงานส่วนเพื่อนฝูงมิตรสหายนะไม่ได้คลาดจากกันเลยทำงานไปพร้อมกันนิพนจิตเพ่งเล็งก้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทำงานปฏิบัติธรรมไตรสิกขานี้ด้วยไปในตัวเลยพร้อมกันไม่ได้ตกหล่นเป็นฌานที่ลืมตาเป็นฌานที่มีผัสสะเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นสโมสรณาสังสมสมาธิเป็นประมุขใหญ่เข้าไปเรื่อยเป็นหัวหน้าใหญ่มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจหรือเป็นอินทรีย์เนี่ยอำนาจมีสติแข็งแรงขึ้นเรื่อยสติรู้เท่าทันผัสสะก็ยิ่งรู้ตัวรู้เร็วรู้ไวแล้วก็ปฏิบัติไปได้ถูกทางปฏิบัติลดละไปได้เรื่อยๆมีปัญญาเป็นอุตระมีปัญญาเป็นปัญญาแบบโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นญาณทัศนวิเศษของอริยะขึ้นเรื่อยๆๆๆๆสติก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมีวิมุตเป็นสาระเป็นแก่นสารขึ้นไปจริงๆๆๆๆเนี่ยมูลสูตรเนี่ยนี่8ตัวแล้วใช่มั้ยมูลสูตร10เหลือโอคทาก็เหลือปริโยสารมีอมตะเป็นโอคทาเป็นที่หยั่งลงเขาแปลเป็นว่าไปที่หยั่งลงเลยมันก็คือมีอมตะมีการไม่เกิดไม่ตายหรือมีการไม่มีเกิดไม่มีตายก็กิเลสมันตายวิมุตตินี่มันหลุดพ้นก็คือกิเลสตายมันก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายเป็นอมตะเป็นผู้ข้ามพ้นฝั่งเป็นผู้ยังลงสู่สภาพสมบูรณ์โอกทาเป็นผู้ข้ามพ้นฝั่งถ้าโอกคะเป็นตัวคอระฆังก็คือฝั่งห่วงมหานพฝั่ง ข้ามฝั่งพ้นเป็นผู้ที่สรุปง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จสุดท้ายก็ต้องให้ยี่ห้อนิพพานเพราะปริโยสารจบปริโยสารถึงที่สุดที่จบก็ต้องได้ยี่ห้อนิพพานเพราะกิเลสตัวไหนกิเลสลักษณะใดคุณได้ทำอย่างนี้และคุณได้โยนิโสมนสิการทำไปเรื่อยๆๆข้อที่4ก็เป็นข้อคลายธรรมานุธรรมปฏิปัตติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะคุณเองมีอินทรีย์พละเท่าไหร่คุณก็ทำได้จริงๆตามฐานะอินทรีย์คุณอยากได้พรวดแต่คุณเองคุณยังไม่ได้มีบารมีอะไรแค่ไหนมันก็พลาดมันไม่ค่อยพรวดเท่าไหร่ทำไปก็พลาดหน่อยทำไปก็พลาดหน่อยก็ไม่เป็นไรทำต่อนะมันพลาดก็พยายามพรวดให้ได้พยายามพลาดให้มันพรวดให้มันพรวดพลาดก็พรวดพรวดพรวดพลาดก็พรวดพลาดพรวดไปเรื่อยๆมันก็จะได้พรวดไปเรื่อยๆฮะว่าเขามาพับเพียบรักษาแผลอะไรก็แล้วแต่สู้กับอุปสรรคโลกคลุกขี้ฝุ่นคลุกโคลนคลุกตมอะไรมาเยอะแยะแล้วเนี่ยมันจะเดินทางไปสู่โลกุตระสู่นิพพานนี่คุณจะคลุกเท่าไหร่คุณคลุกไปสิสู้อะไรมาไปหลงงมงายไปหลงกับไอ้เพชรนินจินดาเข้าคลองหรือแม้แต่ความรักนิรันดรแม้เธอก็ฉันนิรันดรนะเป็นกามนิพวาสิทธีนะโรมิโอจูเลียตจะต้องผูกกันไปจนชั่วนิรันนันนี่อะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปบ้ามาเสียเวลาเสียแรงงานเสียอะไรต่ออะไรมานักหนากับมันได้เอาเวลามาทำทางนี้หน่อยเถอะนะแล้วจะมาบอกว่ามันไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพาเป็นท่านไปถึงไหนปรินิพานไปไหนแล้วเราก็ยังมางมโขงอยู่เนี่ยยังจะไปอยู่กับผีกับซาตานอยู่นั่นน่ะไม่เชื่อกันยังไงนะไม่เอากันยังไงถ้าพวกเราจริงๆนี่นะถ้าพวกเราไม่เอาไม่มีอาตมาว่าศาสนาไม่เหลือฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันappreciate กันบ้างไหมฮะชื่นชมยินดีกันบ้างไหมมันรู้สึกฟังธรรมนี่มันรู้สึกว่ามันกับเพลง 9,999 ดอกไหมฮะมันก็เยอะฟังคือคนรื่นเริงในธรรมฟังธรรมแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็แหมมันเข้าใจมันฟังแล้วฟังซ้ำฟังซากเหมือนกับคุณฟังเพลง999 9,999 ดอกฟังแล้วก็ฟังอีกหรือฟังเพลงอะไรล่ะที่มันฮิตฟังเพลงสังนางโอ้ยไหลให้ใครมาโอบอย่าให้ใครมาโอบฟังแล้วก็ฟังอีกมันซ้ำซากเท่าไหร่ก็ฟังมันโอ้ฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วอร่อยฟังซ้ำฟังซากก็ชื่นใจฟังแล้วก็เกิดรสโอ้โหมันทำให้เกิดมีกำลังฟังชาทำให้เกิดมีแหมน้ำใจมันมีประสิทธิภาพมันอยากจะทำอยากจะปฏิบัติแหมอาตมาพูดไปแล้วก็บังคับพวกคุณไม่ได้นะว่าคุณอยากจะปฏิบัติเท่าไหร่แต่ว่าพยายามพูดสัจจะให้ฟังถ้าคุณฟังสัจจะนี้แล้วคุณเกิดฉันทะเกิดความยินดีเกิดอิทธิบาท4เกิดแหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเสร็จงานปลุกเสกนี่ฉันจะขยันฉันจะเอาใจใส่ฉันจะไปทางนี้ฉันจะเอาจริงไอ้ที่ไปวางแผนถูกผีมันหลอกไปนิดหน่อยนี่รีบตัดทางไม่เอาแล้วอย่ามานั่งหลอกอีกไปแล้วไปกับพระผีเนี่ยมันหลอกจังเลยอาตมาก็ว่าอาตมาเป็นพระนะพามาเนี่ยไม่แล้วมั้งนะพอท่านพูดซ้ำๆสักๆงั้นไปโน่นดีกว่ามาทีไรก็พูดแต่อย่างนี้ทุกทีเลยก็มันทุกทีก็มันยังล้างไม่ได้สักทีก็มันต้องล้างไม่ล้างมันก็ได้ยิ่งไปอยู่กับผีได้ทีนี้ล่ะมันเอาสุขมาหลอกไอ้โลกียสุขนี่หรือว่าสุขขัลลิกะไอ้สุขหลอกๆนี่แม่มันหนำใจจริงๆนะอาตมาอยากจะให้รู้มันเรียกว่าสุขนะมันเรียกว่าสุขนะสุขขัลลิกะสุขตอแหลอาตมาแปลมันว่าสุขตอแหลเนี่ยอัลลิกะนี่แปลว่าความหลอกลวง สุขขัลลิกะนี่ก็คือสุขตอแหลสุขหลอกลวงมันหลอกจริงๆมันเป็นโลกียสุขมันเหมือนกันมันเสพสมใจเท่านั้นแล้วมันก็ลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกอยู่อย่างนั้นแหละนิรันดรหมุนเวียนไม่มีพ้นวัฏฏะถ้าคุณไม่ฆ่าเหตุมันคุณก็ต้องเสพสมอยู่ตลอดกาลนานต้องฆ่าเหตุมันหมดมันถึงจะเลิกมันถึงจะจบนะเพราะงั้นนี่มอพอมาถึงทำใจไว้ในใจโดยแยบคายนี่จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาในอวิชชาสูตรนะเอาคนเอาอวิชชาสูตรมาเสริมเข้าอีกไปอีกนิดนึงได้ครบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมเหมียนกันเอาทายนะทายมาใช่ไหมเพราะเหตุเราได้พบสัตบุรุษเราจึงได้ฟังสัตธรรมเป็นอาหารเพราะได้ฟังสัตธรรมเป็นอาหารจึงเกิดศรัทธาอันนี้สามหมวดแรกสามหมวดต่อมาจึงเกิดโยนิโสมนสิการจึงมีสติสัมปชัญญะจึงสำรวมอินทรีย์หกเอาละใครมีตำราเปิดใครมีปัญญาก็เปิดจำได้เปิดมีสัญญาจำออกมาใครไม่มีสัญญาเปิดตำราใครไม่มีตำราถามเพื่อนนะเพราะครบสัตบุรุษจึงได้ฟังสัตธรรมเพราะได้ฟังสัตธรรมจึงเกิดศรัทธานะเสร็จแล้วจึงโยนิโสมนสิการพระโยนิโสมนสิการจึงสติสัมปชัญญะเพราะว่าเราได้ปฏิบัติมาเหมือนอย่างมูลสูตรเมื่อปฏิบัติข้างบนเนี่ยมีผัสสะมีเวทนาสัมโมสรณาเป็นมีสมาธิเป็นประมุขสติก็เป็นอธิปไตยขึ้นเรื่อยๆสติสัมปชัญญะนี่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโยนิโสมนสิการเราทำจริงเมื่อกี้อธิบายย้ำแล้วทำไว้ในใจโยนิโสมนสิการเพราะเราทำจริงมันจึงเกิดสติก็จะเจริญสติสัมปชัญญะเจริญคุณก็มาสํารวมอินทรีย์6ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนี่มันจะเจริญเป็นอาหารเจริญขึ้นมาเรื่อยๆมันย้อนทวนนี่อาตมาเอาแต่ทางท้ายมาหาทางหัวอาตมาเอาแต่ทางท้ายมาหาทางหัวใช่มั้ยสำรวมอินทรีย์หกเก่งก็ควบคุมกรรมสามได้ดีควบคุมกรรมสามได้เป็นสุจริตควบคุมกรรมสามได้ดีเพราะคุณคุมกรรมสามได้ดีโดยเฉพาะมโนกรรมคุณจึงเจริญโพชฌงค์เจริญสติปัฏฐานสี่โพชฌงค์ก็เป็นบทบาทไม่ใช่ภาษาแล้วเก่งโพชฌงค์เจริญในโพชฌงค์สติสัมปชัญญะเป็นสติสัมโพชฌงค์เกิดสูงขึ้นเพราะนิมรสติมันก็เจริญขึ้นมานี่แล้วนอกจากนั้นธรรมวิจัยก็ติรณปริญญาหรือธรรมวิจัยในคล้ายกันมันก็ยิ่งเก่งวิจัยได้เก่งไวแหลมคมเด็ดขาดชัดเจนแววไวเสร็จแล้วประหารได้ในตัวเพราะสติปัฏฐาน4คุณเก่งด้วยโพชฌงค์7คุณเก่งด้วยเจริญเรื่อยๆอวิชชาก็ง่อยลงง่อยลงง่อยลงอวิชชาก็โทรมลงโทรมลงวิชชาเกิดวิชชาก็เจริญวิชชา9ฌานเป็นวิชชาที่1ญาณวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะเป็นวิชชาที่2มโนมยิทธิเป็นวิชชาที่3เพราะอาตมานับฌานเป็นวิชาที่หนึ่งเพราะในวิชาต้องมีญาณต้องมีปัญญาฌานใดไม่มีญาณไม่มีปัญญาฌานนั้นเราไม่นับว่าฌานเรานี่คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเราไม่นับว่าเป็นฌานฌานต้องมีญาณมีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าฌานแล้วเป็นไงฌานนิโรธปึ้งไม่รู้เรื่องเลยยิงออกนอกฌานพุทธเจ้าเลยออกไปเลยนอกจากฌานเรือนลงไปนอกฌานตกฌานไปเลยได้ทุนเลยฌานต้องมีญาณมีปัญญาเพราะงั้นอาตมาจึงนับฌานนี่เป็นญาณที่หนึ่งเสร็จแล้วมีวิปัสสนาญาณหรือมีญาณทัศนะรู้มโนมยิทธิคือสามารถมีฤทธิ์ทางใจโยนิโสมนสิการมีสามารถใจเนี่ยทำให้กิเลสลดได้ มนสิการมีฤทธิ์ทำให้กิเลสลดได้นี่เป็นฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เหาะได้ดำดินได้เหาะได้ก็เก่งกว่าหมาเลียก้นไม่ถึงเท่านั้นดำดินได้ก็แข่งกับไส้เดือนมันไม่เก่งเท่าไรหรอกนะทำให้กิเลสหลุดได้นี่แหละมโนมยิทธิชั้นหนึ่งอาตมาไม่ขยายความละมโนมยิทธิก็ไม่ขยายความมากอิทธิวิธีในพวกนี้น้ำดำดินอยู่ที่อิทธิวิธีนี่แล้วโสตทิพย์โสตทิพย์ก็มีโสตมีความรู้โสตะนี่แปลว่ารู้แล้วนะมันรู้เป็นทิพย์มันรู้ปุถุชนก็รู้อย่างปุถุชนด้วยแต่รู้อย่างโลกุตระด้วยรู้อย่างอริยะด้วยมันมีทิพย์มีสิ่งที่รู้รู้เสียงสองเขาพูดมางี้ปั๊บเขาหมายว่าไงอย่างโลกธรรมดาสามัญทุกคนรู้แต่วิสามัญมีส่วนที่ละเอียดด้วยไปไอ้นี่พูดมีในเนี่ยมีในพูดมีเสียงสองมีอะไรฉันอ่านออกนี่มันประกอบมาด้วยกิเลสราคะประกอบมาด้วยพูดไปธรรมะนะพูดภาษาธรรมะนะนะเสียงสองในธรรมะมีราคะออกมาด้วยจีบกันทางภาษาธรรมะนะฉันรู้นะมีโสตทิพย์เราของเราเราก็รู้ว่าโสตทิพย์ของเราเราพูดออกไปเฮ้ยจับได้อันนี้เราพูดออกไปมันมีกิเลสผสมออกไปนะเรามีโสตทิพย์เราเห็นรูปปั๊บเราก็รู้แล้วนั่นแดงมันไม่แดงเปล่ามันจะเอามันจะชอบเลยนะเนี่ยมันมีโสตทิพย์มีตาทิพย์มีสิ่งที่รู้เป็นเสียงสองรู้เป็นอริยะกับรู้เป็นสามัญอยู่ในตัวโสตทิพย์เป็นอย่างนี้นะวิเคราะห์ออกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะอย่างนี้เป็นโมหะอย่างนี้เป็นหยาบอย่างนี้เป็นกลางอย่างนี้เป็นละเอียดมีนัยยะซับซ้อนอย่างไรก็รู้ลึกขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือโสตทิพย์รู้อันนี้เป็นเปิงมังได้ยินเสียงไกลๆได้ยินแว่วๆเท่านั้นก็จับได้มั่นว่าโอ้อันนี้เสียงเปิงมังนี่แยกออกว่านี่เป็นเสียงกลองนี่เป็นเสียงตะโพนได้ยินเสียงนี้มาตุ้มๆๆๆหมายว่าวานี่ตีตุ้มๆใหญ่เลยวันหรือวันโกนวันนี้วันพระไอ้ตุ้มๆรู้ในเสียงกลองได้ยินมาไกลก็ได้ยินตัวแยกออกได้ยินนี่เสียงตะโพนนี่เสียงเปิงมางนี่เสียงบองโก้สมัยใหม่ใส่ด้วยเราแยกออกก็เหมือนกับเราแยกว่าอันนี้เป็นราคะอันนี้แยกเป็นโทสะอันนี้แยกเป็นโมหะอันนี้แยกเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างนัยยะซับซ้อนนะนี่มันเล่นเล่นกลเราอย่างนี้คุณยิ่งมีญาณละเอียดโสตที่ละเอียดเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีญาณสามารถวิจัยมันได้เก่งเท่านั้นเท่านั้นมีเจโตปริยญาณเท่าไหร่แล้วล่ะ6แล้วหกญาณแล้วอ้าวเจโตปริยญาณผ่านพูดมาซ้ำซากแล้วมีญาณ16เจโตปริยญาณ16มีบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่7มีจุตูปปาตญาณญาณที่8มีอาสวัคคยญาณญาณที่9เราต้องมีไม่ใช่ว่าไปมีเอาแต่พระอริยะพิเศษอาจารย์เท่านั้นรู้ญาณเหล่านี้ฉันไม่รู้ไม่ใช่เราต้องมีแต่มีอย่างพุทธไม่ใช่ไปมีอย่างฤาษีที่อธิบายกันเป็นภาษารูปธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็ตื่อบื้ออยู่งั้นน่ะภาษางั้นแล้วอ่านแล้วมันก็โอ้จะเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงแต่นามธรรมเป็นได้ไหมเป็นนามธรรมเป็นโลกุตระเนี่ยเป็นได้มันต้องเป็นอย่างพุทธเป็นนามธรรมอย่างนี้เรียนรู้แล้วรู้อ่านรู้จิตรู้กิเลสบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกอดีตระลึกอดีตไปแล้วก็มาวิจัยออกว่าโอ้เมื่อนั้นเราเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดเป็นคนนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ก่อนเราเป็นอายุมากหน่อยแล้วแต่ก่อนยังเป็นนางสาวโอ้โหไปเจอกับไอ้หนุ่มคนนี้โอ้มันอย่างนั้นอย่างนี้นะกิเลสมันออกมางั้นน่ะระลึกชาติไปโอ้ยอย่างนี้เนี่ยบุพเพโอ้กิเลสมันขึ้นมานั่นหรือเมื่อวานนี้โอ้สัมผัสนั้นไม่เจตนาเลยไม่กิเลสมันขึ้นไปทั้ง3กระบวนจับมันได้ไล่มันทันตรวจสอบได้แล้วเรารู้ทันมันไหมมีผัสสะแล้วเวทนาสโมสรนาเป็นยังไงหน่อยทุกขินซีผีออกก็สิออกไปแล้วก็น่าตามรู้แล้วก็มาทบทวนทบทวนอ๋อเนี่ยเราได้ปฏิบัติตอนนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อผ่านมาตอนนั้นเราได้ปฏิบัติลดได้ตอนนั้นเราเผลอเราไม่ได้ปฏิบัติแม้ตอนนั้นไม่ใช่เผลอธรรมดาละผีออกมาเต็มรูปเลยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเราก็ทบทวนเสมอจะรู้ความเกิดความดับจุตูปปาตญาณกิเลสเกิดกิเลสดับได้ทำให้กิเลสดับไหมเจ จตนาแล้วก็ได้ทำได้ผลจริงไหมคุณจะรู้ความจริงไปตลอดตรวจสอบทบทวนเหมือนลงบัญชีเพราะงั้นเตวิชโชบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณเนี่ยเหมือนนักบัญชีงบดุลพยายามงบพยายามทบทวนพยายามระลึกเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้อาทิตย์ที่แล้วมีเวลาเมื่อไหร่ก็ระลึกย้อนดูกรรมกิริยาเรากรรมสามเราทำยังไงเราได้มีโพชฌงค์มีสติปัฏฐานสี่หรือเปล่าหรือว่าผีกินมันอยู่ตลอดได้สำรวมอินทรีย์หกไหมได้ทำยังไงเราเจริญขึ้นไหมสติจะเป็นอธิปไตยขึ้นไหมปัญญาเป็นอุตระขึ้นไหมวิมุตติเป็นแก่นเป็นสารขึ้นไหมนั่นเป็นตัวตรวจผลเราได้ปฏิบัติสภาพที่เราได้ปฏิบัติจริงฉันทะเราลดไหมตรวจมูลระสูตรไปเลยก็ได้ฉันทะเราลดนะนี่เราไม่ชักเซ็งชักเบื่อชักไม่อยากปฏิบัติทำแล้วชักจะออกไปหาเงินมาเลี่ยงนะหาเงินมาช่วยพ่อท่านดีกว่าพ่อท่านสร้างนู่นสร้างนี่มากไปเราแล้วก็มีคู่คิดซะด้วยนะว่าเรานัดกันไปนะไม่ช่วยนู่นนะเราคบกันอย่างพี่อย่างน้องกันนะเราอย่าเลยนะเราหวังดีด้วยกันนะผู้ชายผู้หญิงก็บอกว่าเราปรารถนาดีด้วยกันไปช่วยไปหาเงินมาช่วยพ่อท่านดีกว่าเดี๋ยวเสร็จมาหลายคู่แล้ว ผีมันหลอกเก่งทั้งนั้นแหละไปแล้วก็หรือมันมีอะไรไม่ชอบใจมันก็หาเหตุหาผลให้แก่ตัวเองไปออกไปจะหนีไปไหนเรียกกับวัดคืนได้แล้วแล้วอยู่ที่นี่ได้ยินที่ไหนแล้วก็ได้ยินในผู้ที่นั่งอยู่ที่นี่เท่านั้นแหละฮะอ๋อพนัทบอกว่าหามมาเองเดี๋ยวเขาหามมาเองเพื่อนๆไปช่วยหมายคำว่าจะยับเยินอยู่ที่ไหนก็ช่วยหามกันมาฮะลูกสองแล้วมาไม่ได้พูดแทนใครเนี่ยลูกสองแล้วมาไม่ได้ต่อให้มันลูกแปดคนก็มาให้ได้เลยลากลูกมาเข้าสมาสิกขาด้วยเอาละก็ค่อยๆผ่อนนะเพราะงั้นมาถึงตรงนี้นะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมาเรื่อยๆนะพอมาถึงข้อ6มาถึงข้อ6ที่บอกว่าทำเพียงดังกระแสก็คือเข้ากระแสนั่นแหละนะพังเพียงดังกระแสมรรค8อาตมาไม่พูดนะวันนี้ผ่านมรรค8ไปมาถึงญาณธรรมของพระอริยะเห็นหลักปฏิจจสมุปปบาทนะปฏิจจมีปฏิจจนี่ไม่ใช่ตัวจ่าตัวจอตัวจอสองตัวไม่ใช่ตัวนอหนูปฏิจจสมุปบาทนอหนูไม่ใช่ตัวนอหนูแก้เป็นจอจานซะ นะเอาละทีนี้มาไล่ปฏิจจสมุปบาทดูโอ้ยนี่ไปพูดไปพูดมาอีกครึ่งไหมจะหกนะแหมกว่าจะมาถึงเรื่องนี้แต่ทบทวนอย่างนี้ก็ละเอียดขึ้นไงซอยอาตมาคิดว่าพูดให้มันเนี่ยคือเทศมา 2-3 วันแล้วก็ยังมีคนบ่นบอกว่าแม้แต่พระก็บ่นว่ามันยากอยู่นั่นน่ะว่างั้นอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ววันนี้ก็เทียบสภาวะให้รู้แล้วไงมีบ้างนิดหน่อยโอ้โหยังนิดหน่อยอยู่ให้เทศยังไงกันอ้าวงั้นช่วยไม่ได้แล้วคุณยังไม่มีคุณก็ต้องฟังมาลัยไปก่อนเนี่ยก็คนมีนี่จะเข้าใจได้ชัดเจนยกตัวอย่างขนาดนี้มันก็ชัดแล้วจะให้อาตมาไปเทศเรลี่ยกตัวอย่างกอไก่ขอไข่จับมือเขียนเมื่ออนุบาลเกินไปมันคงไม่ไหวมั้งมันมากไปมันคนละระดับตอนนั้นก็ค่อยไล่มาเพราะงั้นถึงบอกว่าที่สอนหรือว่าอาตมาอธิบายอยู่นี่มันในระดับที่ว่าต้องมีพื้นฐานบ้างถ้าไม่มีพื้นฐานจริงๆมันคงยากนะอาตมาคงไม่ไหวจริงๆนะเกจิก็ช่วยกันใครยังไม่ชัดเจนก็ไปเสริมเติมเอากับเกจิถ้าบอกว่าเกจิเมาๆก็มาถามมาอาตมาต่ออีกทีนึง ไม่ใช่เราไม่ได้ว่าบ้าเกจิหรอกนะบางทีมันก็อาจจะเป็นบ้างแล้วก็นะบางเกจิท่านเก่งท่านบางคนอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านจะชมพระที่อธิบายธรรมะได้เก่งๆนี่นะพระกัจจายนะงี้อธิบายภาษารีบุตรอธิบายในยะละเอียดลึกซึ้งได้เก่งอย่างอาตมาบางทีอธิบายละเอียดไม่เก่งมันรู้มากมันเยอะมันประเดี๋ยวก็ไปหนักไปสูงประเดี๋ยวนั้นมากผู้ที่ท่านไม่รู้มากท่านจะเจาะเฉพาะเนี่ยได้เก่งกว่าอาตมาบางองค์ท่านได้เก่งนะมันเป็นเรื่องถนัดหรือว่าเป็นเรื่องเหมาะกับบุคคลเอาเรามาฟังดูปฏิจจสมุปบาทนี่เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงมีสารยตนะเพราะสารยตนะจึงมีผัสสะเพราะผัสสะจึงมีเวทนาเวทนาจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีอุปทานอุปทานจึงมีภพมีชาติพอมีภพมีชาติทีนี้ก็มีโสกะปริเทวะโทมนัสมีมรณะมีชาติมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสทีนี้เรามาฟังดูปฏิจจสมุปบาทก็ต้องมีในธรรมะนี่พระพุทธเจ้าว่ายายะธรรมของอริยะถ้าไม่มีความรู้ของปฏิจจสมุปบาทนี้จริงก็ยังไม่บรรลุธรรมหรอกเพราะเราจะเป็นโสดาก็เราก็จะต้องเข้าใจเลยว่าอวิชชาเอาอวิชชาเมื่อกี้ก็พูดถึงอวิชชาสูตรคือความไม่รู้มันไม่รู้ธรรมะมันไม่รู้จักปรมัตถ์มันไม่รู้จักจิตมันไม่รู้จักกิเลสมันไม่รู้จักโลกทิศทางในแค่โลกียะกับโลกุตระมันก็ไม่รู้ทีนี้พอเรามาเริ่มรู้เรามีสมาธิขึ้นมาอ้อทิศทางควรจะเป็นนี่โลกุตระมันดีกว่านะโลกียะเราก็อยู่กันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมาแล้วไอ้โลกียะน่ะไม่มีใครไม่รู้หรอกแล้วก็จมอยู่กับมันนั่นแหละไม่โง่ไม่เงยไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากโลกียะสักทีเพราะเมื่อมีโลกอีกโลกนึงโลกุตระที่เราควรจะเป็นก็มาหาวิชาวิชาของโลกุตระรู้จักสังขารเพราะไม่รู้เพราะอวิชาจึงมีสังขารสังขารก็คือความปรุงความผสมผสานความที่มันมีเรื่องมาปนเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นเป็นสุขนี่มันเป็นภาษาเรียกเท่านั้นความจริงมันไม่มีสุขเป็นสังขารชนิดหนึ่งแม้เราจะมาเรียกวุปสโมสุขนั้นมันไม่มีนะวุปสโมสุขคือสงบระงับคือความไม่มีวุปสโมสุขคือสุขอย่างวิเศษสุขอย่างทิศทวนกันคือลดกิเลสลงไปไม่มีจนกระทั่งมันไม่มีเลยมันสิ้นมันอนัตตามันสูญญตามันไม่มีอะไรแล้วกิเลสมันไม่มีตัวตนแล้วนั่นคือสุขที่สงบที่สุดและเรียกสุขภาษามาแทนเฉยๆมันไม่ใช่สุขแต่มันยิ่งกว่าสุขมันไม่เหมือนกันน่ะมันไม่ใช่โลกียะสุขมันไม่ใช่สุขลิกะมันไม่ใช่สุขที่มันเสพสมเพราะมันมาปรุงมาปลอมมาผสมมาเสพสมมันมีสองอย่างมันไม่เหลืออย่างเดียวว่างๆเปล่าๆไม่มีอะไรมันมีอีกอันนึงมาเป็นคู่มีโปรตอนมีอิเล็กตรอนมีบวกมีลบมีชายมีหญิงมีเพศขึ้นมาเป็นสังขารนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันอวิชชาคนโลกียะอวิชชาทั้งนั้นยังอยู่กับสุขยังมีสังขารกับสุขทีนี้สุขมันมายังไงสุขมันมาที่วิญญาณเพราะสังขารจึงมีวิญญาณมันมีสุขคือวิญญาณมีทุกข์คือวิญญาณวิญญาณคือตัวธาตุรู้หรือตัวจิตที่ตัวรวมเลยถ้าไปอ่านคนคืออะไรละอาตมาแบ่งเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวทำงานเสร็จแล้วว่าก็ปรุงมาให้แก่วิญญาณวิญญาณก็เป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่วิญญาณนะจึงเรียกว่าวิญญาณเกิดตรงไหนเกิดสุขเกิดทุกข์ที่นี้คนเวลาบอกว่าปฏิบัติธรรมก็ไปดับวิญญาณศาสนาพุทธเรียนรู้ชัดเจนว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยวิญญาณังอนิทัสสนังอนันตังสัพพโตปภังวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่วิญญาณเป็นวิญญาณสะอาดนะซึ่งจะเป็นอนัตตาวิญญาณยังไม่สะอาดเป็นอัตตาทั้งนั้นมันปรุงเป็นสังขารสังขารนั่นคืออัตตาสังขารนั่นแหละคืออัตตามันปรุงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันปรุงมันปนกันไปแล้วมันผสมกันไปแล้วมันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรไปอะไรมันไม่ใช่เรื่องสะอาด มันเมื่อเรามาเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยออกมาเลยวิญญาณพอจับวิญญาณได้เราก็มาแยกรูปนามเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรวมแล้วเวทนาสัญญาสังขารมีสังขารในเห็นไหมวิญญาณสังขารตรงมันจะจึงมาถึงวิญญาณเพราะเราก็จับวิญญาณของปุถุชนทุกคนเป็นวิญญาณปุถุชนมาก่อนจับวิญญาณปุถุชนมาวิเคราะห์วิจัยมาทำมาวิจัยหรือมาติรณปริญญาหรือมาทำโยนิโสมนสิการให้จริงแยกให้ออกแยกให้ออกก็คือรู้รูปรู้นามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวเข้าไปรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเนี่ยพูดขณะนี้เราพูดปรมัตถสัจจะพูดถึงจิตวิญญาณจิตเจตสิกเราก็อ่านจิตแยกให้ออกเลยว่าไอ้นี่กิเลสมันถูกรู้อาการอย่างนี้นิมิตอย่างนี้คือกิเลสเนี่ยอาการอย่างนี้ราคะอาการอย่างนี้โทสะจิตที่ไปรู้นี่เป็นนามเป็นญาณญาณรู้ซ้อนในตัวเราไม่มีที่อื่นมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันรู้ก็ไปรู้เพราะนั้นรู้รูปนามอย่างนี้คือรู้รูปนามรู้อาการลิงคะนิมิตโดยอุทเทศที่อาตมากำลังชี้ให้ฟังชี้แจงให้ฟังขยายให้ฟังเขาไปรู้มันชัดๆวิเคราะห์วิจัยออกรูปนามมีวิญญาณจับวิญญาณได้ตกวิญญาณอยู่ที่นามอยู่ที่วิญญาณรูปนามอยู่ที่วิญญาณไม่ใช่ไปรูปนามอยู่ที่เดียวแค่มหาภูตรูปเท่านั้นแต่มหาภูตรูปเราก็เรียนรู้ได้มันหยาบไม่ยากอะไรหรอกดินน้ำลมไฟมหาภูตรูปนอกมีกับกิริยาเข้าของพฤติกรรมอะไรข้างนอกกายกรรมวจีกรรมมันเป็นเรื่องของรูปนอกแต่เนี่ยย่นย่อเข้าไปปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้องรูปในวิญญาณนามรูปของวิญญาณนามรูปของกิเลสต้องรู้นามรูปของกิเลสรูปนามจึงมีสารยตนะสารยตนะก็คือข้างในทวารคือข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทวาร6อายตนะ6คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันอายตนะคือในมันเกิดทางในคุณมองด้วยตาเห็นรูปหลับตารูปนั้นก็อยู่ข้างในรูปที่อยู่ข้างในนั่นน่ะคือรูปอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในภพอ่านตัวโน้นไม่ใช่ไปตัวนอกอายตนะนี่ไม่ได้บอกว่าทวารนามรูปอยู่ในอายตนะมีสารยตนะจึงมีผัสสะมีนี่มันเป็นทางอนุโลมมันมาทางตามมาเรื่อยๆสารยตนะมีผัสสะเขาเข้ามาหาคล้ายๆมูลสูตรเพราะคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นจึงมีเกิดผัสสะมีผัสสะจึงเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณมีอายตนะมีทวารจึงมีอายตนะถ้าคุณไม่มีทวารคุณไม่มีอายตนะคุณตายแล้วคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีอายตนะ6ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณไม่มีผัสสะคนตายจึงไม่มีผัสสะเมื่อคนตายแล้วไม่มีผัสสะเวทนาก็อยู่ที่ของเขาเท่านั้นมันไม่เป็นผัสสะที่เกิดเพราะการปรุงเกิดสังขารเกิดอันนู้นเกิดนี่ไม่ได้เป็นมันจะจมเมื่อคนตายเนี่ยเดายากจิตวิญญาณของคนตายเนี่ยเดากันเหมือนกับว่าเราเหมือนกับคนมันเหมือนกับว่าเราเดาเหมือนกับเราเป็นคนก็เอาไปทดแทนจิตวิญญาณตายแล้วก็คงเหมือนคนนั่นแหละมีตูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันมีที่ไหนแล้วมันไม่มีตะด้วยเมื่อไม่มีภาษามันก็มีแต่ธรรมารมโพธพารมมันไม่มีแล้วกายทั้งนอกตาหูจมูกลิ้นและกายมันไม่มีมันมีแต่ธรรมารมมันมีแต่อารมณ์ทางธรรมอารมณ์ที่ทรงไว้ถ้าแปลซับศัพท์ธรรมารมก็คืออารมณ์ที่มันทรงอยู่มีทั้งอุปทานถ้ายังไม่หมดอุปทานก็มีทั้งอุปทานอยู่ในนั้นกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาเคยสมมุติให้ฟังเหมือนกับคุณนอนหลับแล้วคุณก็ฝัน ในขณะที่คุณฝันนั่นแหละคุณไม่ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเลยสมมติว่าคุณตายลงเดี๋ยวนั้นคุณก็เป็นอยู่อย่างที่คุณฝันนั่นแหละแล้วก็ฝันตลอดที่คุณจะออกมาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เลยคุณฝันร้ายคุณร้ายไปอย่างนั้นอีกเมื่อไหร่ไม่รู้มันไม่มีตัวตนไม่มีใครมาจับเขย่าไม่มีใครมาปลุกให้ตื่นคุณไม่มีหูได้ยินที่เพื่อจะตื่นคุณไม่มีกายที่เคยเข้ามาจับเขย่าเอาน้ำมาราดมารดให้คุณตื่นไม่มีคุณจะจมอยู่อย่างนั้นอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะโอ้โหวันนับเวลาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณตกนรกเมื่อใดก็เมื่อนั้นคุณจะตกไปอีกไอ้ร้อยปีนี่มันสั้นนักคุณจะจมอยู่อย่างนั้นไปอีกกี่หมื่นกี่แสนปียังไม่รู้เลยน่ากลัวมากการตกนรกนี่เป็นเวลายาวนานหรือแม้แต่สวรรค์ก็หลงได้ยาวนานเหมือนกันเมื่อก็คุณฝันขึ้นสวรรค์อะไรของคุณสวรรค์หลอกสวรรค์ลวงอะไรของคุณคุณก็จมเสียเวลาอยู่อย่างนั้นนะอีกนานเท่านานมันก็ไม่ได้ไปได้มีนิพพานอะไรหรอกสมมติว่ายิ่งคุณไปจมอยู่ผสมอกสมใจเป็นสุขอยู่ในภพตายแล้วคุณก็ไปพบอยู่งั้นนะโอ้โหยิ่งสวรรค์ยิ่งนานใหญ่เลยมันไม่อยากออกแล้วมันก็ไม่ดิ้นออกความพยายามจะออกมันไม่มีมันจะอยู่สวรรค์ยิ่งนานใหญ่เลยโอ้ยรูปพรหมรูปพรหมไปยิ่งนานเท่านานเลยอย่าไปนับกับนับกันเลยกับหนึ่งเอาผ้าใยบัวมาลาดไปภูเขานี่ให้มันสึกร้อยปีมาลาดทีร้อยปีมาลาดทีจุดภูเขามันสึกราบลงไปจึงจะเป็นกับหนึ่งนานเท่าไหร่กี่กับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้ความนานชีวิตนี้ร้อยปีสั้นนักน้อยนักอย่าประมาทเลยขณะที่คุณมาพบสัตบุรุษนามาได้ฟังสัตธรรมพยายามบอกสอนให้ทำเวลาเท่านี้สั้นเหลือเกินต้องรีบร้อนต้องพยายามแต่จะลกอย่าลุกลี้ลุกลนล่ะรีบร้อนลุกลี้ลุกลนไม่เอาให้พยายามอุตสาหะวิริยะภาคเพียรนะเพราะงั้นเมื่อมีผัสสะมีเวทนานี่มันไล่มันสอดคล้องกันมาหมดเลยนี่มีผัสสะมาลงที่เวทนาคุณก็วิจัยเวทนาให้ออกเวทนา108พูดด้วยเนื้อหาของเวทนาของบางคนไม่ได้เรียนมาบ้างมีสุขเวทนาทุกขเวทนามันมีทั้งเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108เอาละเวทนาหลักๆจริงๆก็คือเวทนา3มีสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อแบ่งเป็น5มันก็มีสุขทุกข์สมนัตโทมนัตอุเบกขาแบ่งเป็น6ก็ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสุขทุกข์ทางตาเกิดสุขทุกข์ทางหูเกิดสุขทุกข์ทางจมูกเกิดทุกข์ทางลิ้นทางกายเกิดสุขทุกข์ทางใจแบ่งออกเป็น6อุเบกขามีสุขทุกข์อุเบกขา3 3กับ6ก็เป็น18ใครคูณเลขไม่ทันช่วยๆบอกด้วยคนแก่ๆคนที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์มาเลยก็ช่วยๆกันด้วยนะนิดหน่อยคือมันมีสุขทุกข์อุเบกขา3อย่างนี่เพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนี่มันก็จะรับเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาไปหมดละรวมแล้วแยกเวทนาออกเป็น18จาก18ตันนี้แหละตัวสำคัญจะแยกโลกุตระกับแยกโลกียะกันตรงนี้18นี่แบ่งออกเป็นเคหสิตะกับเนกขัมมะเรียนรู้เนกขัมมะเรียนรู้วิธีเครื่องออกเนกขัมมะนี่คืออุบายเครื่องออกอุบายเครื่องออกก็คืออุบายที่จะเรียนรู้จิตกับกิเลสละกิเลสให้เป็นอย่างที่อธิบายมาแล้วจับกิเลสเป็นละกิเลสเป็นนี่แหละตากระทบรูปหูได้ยินเสียงอะไรก็ตามทวารทั้ง6มันเป็นสุขขินธ์4หรือเป็นทุกขขินธ์4หรืออุเบกขินธ์4เป็นเคหสิตะอย่างโลกีเราเคยเป็นมาแล้วเรามาเรียนรู้ว่าโลกุตระเนกขัมมะต้องลดอย่างนั้นลดเหตุลดทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์ลดให้ได้จางคลายให้ได้อย่างนั้นวิธีทำออกสมถภาวนาก็ตามวิปัสสนาภาวนาก็ตามได้ฝึกได้เรียนทำออกให้ได้ เมื่อใดที่คุณแยกออกว่านี่เนกขัมมะนี่เคหสิตะนี่เป็นอย่างโลกีอย่างชาวบ้านธรรมดาโลกโลกนี่อย่างนักบวชอย่างเนกขัมมะอยากผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติออกละออกแยกได้ก็เป็น36 18อย่างนี่แม้จะเป็นเคหสิตะทางโสมนัสโทมนัสหรือแม้จะเป็นอย่างอุเบกขาของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดลักษณะอย่างใดอย่างใดรู้มันจาก36เนี่ยคุณก็บุพเพนิวาสานุสติมั่งอดีตก็พิจารณาเรียนรู้โอ้โหแต่ก่อนเราก็เป็นเคหสิตะสุขโสมนัสอย่างเคหสิตะมานานหรือโทมนัสกับเคหสิตะมานานทบทวนบุพเพนิวาสานุสติอดีตแล้วก็รู้ปัจจุบันแล้วคุณก็จะรู้อนาคตเพราะเรามีทุน2เรามีปัจจุบันอีก2อนาคตเราก็เป็น4อย่างนี้เป็นต้นเราทำได้ขนาดนี้เรารู้เลยสัมโพธิปรายณะเราจะไปสู่ที่เจริญไปถึงที่สุดเราจะไปในทางเบื้องหน้าเรามีอุตสาหะวิริยะเรามีความจริงเราบอกโอ้โหทางนี้ยอดมนุษย์แล้วอย่างนี้ทางเดินที่จะต้องไปให้ถึงที่สุดทางเดินนี้เราก็จะทำไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคุณตรวจเวทนานี้ทั้ง108อดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเราทำอย่างนี้อนาคตคุณก็จะมีอนาคตเป็นที่หมายเป็นที่หมายเป็นที่หมายเป็นที่หมายจนที่สุดอนาคตนั้นเป็นปัจจุบันแห่งนิพพานอนาคตนั้นเป็นปัจจุบันแห่งนิพพานขณะนี้อาตมาพูดไว้นี่ว่าพวกเราก็คงจะยังไม่ใช่พระอรหันต์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ใช่พระอรหันต์กันทั้งนั้นพวกคุณก็ยังมีอนาคตอรหันต์อยู่ทั้งนั้นเวทนาอรหันต์จะเป็นอย่างไรฟังไปขณะนี้นี่พอไหวไหมอ่านแน่ไหวซะด้วยเห็นไหมเนี่ยอนาคตเวทนาอนาคตนี่ชักไหวแล้วนะเนี่ยชักรู้โดยเฉพาะถึงขั้นเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาเวทนาพูนแล้วพูนแล้วจะสิพ่อใจเห็นไหมมีอนาคตแห่งเวทนาอดีตก็เป็นจริงปัจจุบันก็เป็นจริงอนาคตก็เป็นจริงอยู่ที่อินทรีย์พละอินทรีย์ของคุณถึงก็จะเป็นจริงนี่เวทนาถึงเวทนา108มัน108ก็เพราะว่า36นี่มาแยกเป็นเคหสิตะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตอีก3 3 คูณ36ก็เป็น108ผู้ใดยังไม่ได้เคยได้ฟังมาก็เอาฟังไปหาสูตรนี้สูตรอะไรไม่รู้จำสูตรไม่ได้ละสูตรนี้เวทนา108เนี่ยท่านอธิบายไปในสูตรไหนไม่รู้แต่เราเอามาอธิบายจนกระทั่งเนื้อหาอธิบายไปแล้วแล้วก็ลืมสูตรลืมมันบางทีมันไม่ได้จำตัวเลขสูตรแล้วล่ะองค์นี้ท่านเปิดตำราอัฏฐสัตตปริยายสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อ430อ้าวผู้ใดอยากจะจดเป็นเล่มที่18ข้อ430นะไปค้นหาเอานะทีนี้เวทนาแล้วพอเวทนาเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มีการเรียนอย่างนี้เราไม่ได้ปรุงไม่ได้เข้าใจไม่ได้การไม่ได้มีวิจัยอ่านเวทนาก็ไม่เป็นวิจัยเวทนาก็ไม่เป็นในเวทนาในเวทนาก็ไม่เป็นเราก็ไม่รู้เรื่องตัณหาเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเรามาเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็วิจัยออกได้ว่าโอ้ในเวทนานี่มีตัณหาเป็นสมุทัยมันเป็นสุขไปแล้วนี่ปรุงเป็นสุขหรือมันยังไม่ได้สมใจมันก็ทุกข์อยู่จับตัวเหตุตัวร้ายอย่าไปให้มันสมใจอยากกินปูอยากกินพะโล้อย่าไปเยอะให้มันตัณหามันอยากให้มันตายดูสิให้มันตายดูสิในยกตัวอย่างง่ายๆได้แค่อาหารแค่กินนี่นะแล้วก็เรื่องอื่นอีกอยากได้อะไรสารพัดลาภยศสรรเสริญโลกีสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่อยากได้ใหญ่อยากได้โตอยากได้สมใจข้าว่าเองไม่ตามใจข้าเลยอะไรเป็นอัตตามานะนี่อะไรก็ตามทั้งนั้นเอานะลองดูไม่ต้องไปสมใจหรอกนะยอมมั่งลดบ้างวางปล่อยดูสิฝึกดูฝึกห่างฝึกปล่อยเนี่ยฝึกเข้าไปเพราะฉะนั้นตัณหาจะเห็นหน้ามันตัณหาในกามตัณหาในภวตัณหาเป็นขั้นก่อนวิภวตัณหาอย่าพึ่งนะ เดี๋ยวอยากได้นิพพานแล้วเป็นตัณหาเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาอะไรกันพอดีเลยมันยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นเอาอยากได้นิพพานก่อนวิภวตัณหาอยากได้ภพที่สูงขึ้นเป็นภพที่เหนือชั้นขึ้นไปตามลำดับเอาให้มีกำลังของความอยากได้ภพที่สูงขึ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นลดกามกับลดภพลดอัตตามานะกับลดกามมันมีสองแกนใหญ่เท่านั้นแหละลดลงไปอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากได้ลาภอยากจะได้ยศอยากได้อะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่อยากได้ลาภไม่อยากได้ยศเลยไม่ทำอะไรเลยนั่นก็พาซื่ออีกทำโดยไม่อยากได้ทำโดยไม่อยากได้เป็นของเรานี่มันชัดละเอียดลงไปทำโดยอยากทำให้มันเกิดแต่เพื่อมนุษยชาติเพื่อทุกคนเพื่อเสียสละเพื่อเป็นฐานเพื่อเป็นกุศลเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นคุณค่าเพื่อเป็นประโยชน์ทำก็ไปแต่ไม่ต้องไปยึดมาเอาเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องทำเอาเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องทำเป็นของเราทั้งๆที่เรามีสิทธิ์ก็ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องไปยึดเป็นเราเป็นของเราทำก็ไปอะปฏินิสักะทำให้มันได้แล้วก็วางทำให้มันได้แล้วก็วางสลัดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสร้างให้มันขึ้นมาได้มันเป็นเราของเราแล้วเราก็ไม่เอาเวลาของเรามันมีสัจจะย้อนสภาพอยู่ในตัวเรื่อยนะเรารู้จักตัณหาลดตัณหากามตัณหาลดเพราะว่าตัณหามาเรื่อยๆนะเพราะตัณหาจึงมีอุปทานเพราะเราไม่รู้ตัณหาเราจึงไปสั่งสมเป็นอุปทานมายืดไปติดมานานที่มันยากอยู่ทุกวันนี้นี่ทุกหน้าเลยไม่ต้องละเว้นเนี่ยอุปทานไว้ทั้งนั้นยึดมันอยู่อย่างนั้นแหละยึดกามก่อยึดอัตตามานะก่อยึดดีไม่ดีก็ยึดอยู่ในอะไรลาภยศสรรเสริญยึดไอ้ของอะไรที่เคยคละดีไม่ดีแม้แต่อบายมุขก็ยังยึดกันอยู่เลยโอ้ไอ้นี่มันก็มันดีไอ้นี่มันก็อร่อยดีไอ้นี่มันก็สนุกดีอันนี้มันก็เพลิดเพลินดีอันนี้มันก็น่าได้นะไอ้นี่ก็น่าได้อันนี้ก็น่าหอบน่าหวงน่าแหนหู้เมื่อยพูดก็เมื่อยนะน่าได้อันนี้ก็น่าหอบน่าหวงน่าแหนหู้เมื่อยพูดก็เมื่อยแล้วยิ่งไปทำจริงๆมันไม่เมื่อยยังไงแค่พูดนี่ยังเมื่อยเลยแล้วยิ่งไปยึดจริงๆไปหอบจริงๆแล้วไม่เมื่อยทำไมไม่รู้จักเมื่อยสักทีถ้าจะเมื่อยมาเมื่อยสร้างสรรเสียสละนี่เถอะไม่มีใครตำหนิปราชญ์ก็ไม่ตำหนิผู้รู้ก็ไม่ตำหนิมาสร้างสรรเสียสละสร้างสรรนี่เถอะถ้าจะเมื่อยนะไอ้ยี่มาเมื่อยจะไปกลัวเมื่อยนักอันนี้เราก็กลัวเมื่อยคนยิ่งกลัวเมื่อยยิ่งจะไม่มีกำลังคนยิ่งมีกำลังยิ่งออกกำลังก็ยิ่งไม่เมื่อยนะเพราะงั้นที่พวกเราตั้งแต่วันแรกพวกเราบอกว่าที่นี่เขาทำงานโอ้โหทำงานก็คือไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยแต่คนสันติเนี่ยป่วยเยอะเพราะไม่ค่อยทำงานคนสันติอโศกเนี่ยได้แต่ใช้หัวคิดได้แต่ใช้หมองแต่เจ้ารู้เป็นผู้รู้อะไรนั่นแต่ไม่ค่อยทำงานเพราะงั้นป่วยเยอะไปหาหมอทีละคันรถในสันติเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องปลอมหรอกแล้วมันก็หมอก็ไม่รู้จักว่าโรคอะไรเพราะโรคกิเลสแต่ละคนละอย่างหมอจะมีปัญญารู้กิเลสพวกเราหรือตัวเองก็ไม่รู้เพราะยังไม่พยายามปฏิบัติธรรมนะขยันมันเพียรอุตสาหะวิริยะขี้เกียจมันเห็นแก่ตัวอัตตามานะนี่มันสั่งสมโดยไม่รู้โรคขี้เกียจโรคเห็นแก่ตัวโรคไม่ขยันมันเพียรโรคไม่ยินดีปรีดาในคุณค่าอันควรจะยินดีควรมีฉันทะถ้าเราไม่มีฉันทะในสิ่งที่ควรฉันทะไม่ยินดีในสิ่งที่ควรยินดีมันไม่ได้หรอกฉันทะที่เรายินดีในการได้สร้างสรรค์ยินดีในเรื่องที่เราปฏิบัติทำได้ดียินดีในเราประสานสมานยินดีในเรื่องของโอ้ระวังใจได้ยังมีมิตรสหายมากมีคนร้ายๆมากไอ้คนนี้โอ้โหร้ายหน้าดูอย่างนี้แต่เราก็สบายใจวางใจเขาร้ายก็คือเขาเราไม่ได้ร้ายเขาระวังใจได้เราไม่ถือสาพอเราถือศีลเราไม่ต้องไปอะไรเขาเป็นอย่างนี้เราก็รู้ความจริงเขาไม่ติดไม่ยึดเขาจะโกรธเราก็ไม่โกรธเขาเสียก็โอ้ยไม่เป็นไรเขาเป็นอย่างงี้อย่างนี้เรื่องของเขาเราเป็นผู้สบายเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราทำอย่างนี้ได้แล้วมันไม่มีหรอกโรคเรื้อรังอะไรนี่มันไม่มีในโรคนี่มันหาเรื่องมันเป็นโรคจะมันเป็นโรคซ่อนแฝงมันเป็นโรคอำพรางมันเป็นโรคปกป้องตนเอง แล้วมันก็อย่างงู้นอย่างงี้ไปให้มันแล้วมันเจ็บจริงๆมันเป็นจริงๆนะไซโคซิสหรือนิวโรซิสเนี่ยโรคทางจิตเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเจ็บจริงๆปวดจริงๆเอ็นแข็งแล้วหายแล้วโดยไม่ต้องไปใส่ยาอะไรเงี้ยเอ็นคล้องคออะไรมันเป็นสารพัดสารเพได้มันเป็นได้ยังไม่น่าเชื่อบางคนก็ย้ายที่หายบางคนมาบวชเป็นพระได้โอ้โหป่วยเจ็บพอสึกไปแล้วหายเลยไม่ต้องไปรักษาหลายคนมันกดข่มแล้วมันก็มันคือโรคต่อรองโรคไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะมาถูกกดดันไม่อยากจะมาถูกลดละอย่างนี้ไม่อยากจะมาเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ยอมและตัวเองไม่รู้ตัวฮะ แล้วมาปฏิบัติธรรมทำไม เออนั่นที่ถามมาปฏิบัติธรรมทำไมนะเออนะนะมันก็น่าถามจริงๆเลยมันต้องมาปฏิบัติทำทำไมไปอยู่กับโลกเขาไปสิไปเลยแล้วเขาก็ไปจริงๆหายหลายคนหายแข็งแรงมาใหม่มาเจออีกทำไมรู้จักกลางไม่รู้จักนั่นน่ะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเป็นนามธรรมของใครของใครมันโอ้โหมีไปรู้ได้นะเอาละมันจะยาวไปนะเพราะงั้นเราจะไปเป็นอุปทานคือยึดติดอยู่งั้นน่ะลงเพราะงั้นเรื่องที่มันยิ่งไปหลงในโลกไสยศาสตร์ไปหลงพบหลงชาติหลงอะไรต่ออะไรที่เขาเล่าเขาอะไรต่ออะไรที่ไปเป็นสมาธิถี่นะโอ้ยอาตมาพูดไม่หวัดไม่ไหวยังติดยังยึดอะไรต่ออะไรอยู่เยอะไม่หมดเลยในข้างนอกเขาขนาดเรามาเนี่ยยังเหลือเศษยังมีอยู่บ้างเลยนะยังโน้นยังนี้บางคนก็ยังไม่ยังเอายังไสยศาสตร์ยังโน้นยังนี้ยังอะไรต่ออะไรยังมีบ้างแต่ก็ดีขึ้นนะแต่ก็ดีขึ้นเพราะอุปทานนี่ซ้อนซับซ้อนเยอะเพราะเป็นอุปทานเพราะเป็นติดยึดนั่นแหละจึงเป็นภพจึงเหลือเป็นภพเป็นชาติอยู่จะต้องเกิดต้องดับจะต้องเป็นอยู่ตรงนั้นแหละเพราะอุปทานตีไม่แตกเพราะฉะนั้นถ้าจะไปพูดถึงอุปทานขันธ์5น่ะมันไกลคนจะไปพิจารณาอุปทานขันธ์5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นน่ะเอาไว้เป็นพระอนาคามีคนจะไปเป็นพระอรหันต์ก่อนเถอะไอ้ประเภทที่ยังไปยึดติดไอ้ขี้มูลาขี้หมาแห้งอะไรอยู่เนี่ยเป็นภพเป็นชาติของคุณนี่ยังต้องไปเกิดไปดับอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องไปหมุนวนเวียนสังสารวัฏอยู่กับไอ้โลกตื้นๆพวกนั้นน่ะเอาก่อนภพชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อดับภพดับชาติได้ไม่มีภพไม่มีชาติพวกนี้เนี่ยเมื่อมันไม่มีภพไม่มีเกิดไม่มีแดนเกิดเพราะคุณดับมันตายเพราะเป็นอมตะเพราะฆ่าตายแล้วจึงไม่มีชาติเพราะไม่มีชาติก็ไม่มีชราเพราะมันมีกิเลสไม่มีตัวตนกิเลสเกิดกิเลสไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีบกพร่องไม่มีไม่เที่ยงไม่มีกระพกกระเพกประเดี๋ยวได้สมใจประเดี๋ยวไม่ได้สมใจประเดี๋ยวแม่น้ำพริกวันนี้อร่อยน้ำพริกวันนี้ไม่ค่อยอร่อยน้ำพริกวันนี้โอ้เจ๋าจริงๆไม่มีความไม่เที่ยงพวกนี้ไม่มีน้ำพริกคุณจะปรุงมายังไงก็เออก็น้ำพริกเออวันนี้มันก็จืดหน่อยเออวันนี้หวานหน่อยวันนี้เค็มหน่อยวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปตามจริงเท่านั้นไม่มีความไม่เที่ยงไม่มีความชราไม่มีมรณะไม่มีทุกขเทวะโทมนัสอุปายาสะไม่มีแต่เพราะคุณมีภพมันยังมีอุปทานมันยังมีมันจึงมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสทั้งหมดเพราะมันมีทั้งหมดนี้มันมีภพอยู่มันมีอุปทานอยู่ก็เพราะมันมีตัณหาอยู่มันมีตัณหาอยู่มันจึงมีเวทนาสโมสรณาประชุมมับมับมับมับมับมับมับตีไม่แตกสักทีหนึ่งมีเวทนาแม่งไปมีเวทนาตีไม่แตกผัสสะทีไรก็ประชุมลงเป็นสุขเป็นทุกข์ประชุมลงเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ผัสสะทีไรก็เป็นอย่างนั้นทุกทีเพราะตีนามรูปไม่แตกเมื่อตีนามรูปไม่แตกวิญญาณของคุณก็เป็นวิญญาณผีเป็นวิญญาณโลกียะเป็นวิญญาณปุถุชนเป็นวิญญาณอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกเป็นนานแสนนานวิญญาณนี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นตลอดตาลเพราะมันสังขารอยู่เรื่อยตีสังขารไม่แตกอวิชชาก็หนานแน่นไปอีกนานเท่านานนี่ปฏิโลมย้อนไปให้เห็นแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าคุณสามารถจับภพสามารถจับอุปทานสามารถจับตัณหาได้สามารถวิเคราะห์วิจัยเวทนาในเวทนาได้มีผัสสะรู้ทันเวทนาวิจัยเวทนาแตก อ่านนามรูปออกทำลายสิ่งที่ควรทำลายได้กิเลสออกเหลือแต่วิญญาณบริสุทธิ์เหลือแต่วิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเข้าไปสังขารในวิญญาณวิชาแจ๋วขึ้นวิชาแจ๋วขึ้นเห็นแต่วิญญาณฆ่ากิเลสออกได้สะอาดเรื่อยๆวิชาเกิดสังขารก็เป็นวิสังขารฟังอีกตลบนึงนี่มันจะเลยเวลาแล้วสังขารเพราะวิชาเกิดสังขารก็กลายเป็นวิสังขารคือไม่มีการสังขารถ้าจะสังขารก็สังขารอย่างวิภวะตัณหาหรือวิภวะภพอย่างอยู่เหนือปรุงเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ปรุงเพื่ออัตตาไม่ใช่ปรุงเพื่อตัวเราแต่ปรุงเพื่อผู้อื่นปรุงอย่างเจตนาปรุงอย่างมีกรุณาธิคุณปรุงอย่างมีปัญญาปรุงอย่างเป็นพระเจ้าทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวตนเพราะงั้นผู้หมดตัวตนจริงแล้วมีวิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารถ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอิทธาภิสังขารสังขารปรุงเพื่อผู้อื่นเป็นวิสังขารเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวิญญาณดับก็เลยดับมันเลยไม่สังขารอะไรเลยเบลอทื่อเป็นก้อนหินก้อนดินไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีสังขารมีสังขารที่อยู่เหนือสังขารและรู้จักสังขารอย่างละเอียดปรุงเก่งด้วยปรุงเป็นด้วยแต่ไม่ใช่ปรุงเพื่อตัวตนหมดตัวตนหมดเพื่อตัวเราของเรานะเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นวิญญาณสะอาดมีแต่ปัญญาวิญญาณเป็นญาณปัญญาสังขารก็เป็นวิสังขารวิญญาณเป็นญาณปัญญารู้จักนามรู้จักรูปชัดเจนเลยรู้นามรู้รูปรู้นามรู้รูปนะรู้อายตนะ6อยู่เหนือเท่าทันอายตนะ6จะมีสัมผัสอย่างไรมีผัสสะอย่างไรก็รู้มีเวทนาก็เป็นเวทนาสะอาดเป็นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนามีเวทนาที่เป็นเมตตาก็ตามเป็นอุเบกขาก็ตามในบารมี10นะบารมี10ทัศข้อบารมีสุดท้ายคือเมตตากับอุเบกขาเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้านี่จะอยู่กับเมตตากับอุเบกขาแต่ที่จริงมีทั้งครบทั้ง4นะอัปปมัญญามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อใดท่านจะเมตตาท่านก็เมตตาเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมมีเมตตาวิหารธรรมกับมีอุเบกขาวิหารธรรมหรือสุญญตาวิหารธรรมอุเบกขาก็เหมือนสุญญตาที่จริงอุเบกขายังเป็นอุปกิเลสเราไปติดยึดว่าอุเบกขาเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็ไม่ได้เอาละอันนี้เป็นเรื่องฐานสูงสุดเรื่องฐานของอนาคามีจะเป็นอรหันต์ค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะอาศัยเมตตากับอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวฐานอาศัยเท่านั้นและท่านรู้แล้วว่ายึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้แต่มันเป็นมันมีมันทำได้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจิตเป็นเมตตาเป็นเมตตาแล้วก็อุเบกขาได้ช่วยเขาก็ช่วยกรุณาก็ทำช่วยเขามุทิตาสำเร็จแล้วดีแล้วล่ะยินดีกับเขาแล้วเสร็จแล้วก็วางเป็นอุเบกขานี่เป็นภาษาที่พูดแต่ว่าทำได้จริงก็สามารถทำได้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวทนาวิจัยออกลดละได้จนกระทั่งถึงอุเบกขาเวทนาตัณหาเป็นวิภวะตัณหาตัณหาอุดมการตัณหาเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะสร้างมารเอ่ยมารมาถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จมารมาบอกอ้าวท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วนี่ตายซะเถอะมารมาอาราธนาให้ตายพุทธเจ้าบอกไม่เอาไม่เอายังไม่ตายเรายังไม่ได้สร้างศาสนาเลยเราจะต้องสร้างให้มีศาสนาแข็งแรงมีพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4ทั้งภิกษุนิวบาสกเวสกาต้องแข็งแรงต้องจำแนกต้องบัญญัติต้องแยกต้องโอ้สามารถแยกจำแนกแจกจ่ายบัญญัติอะไรต่อสู้ปปวาทะอะไรต่ออะไรกับใครได้ทำให้แข็งแรงหมดก่อนพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะสร้างศาสนานี้ไม่ใช่กิเลสเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเป็นการเสียสละโดยซ้ำเหน็ดเหนื่อยพระโพธิสัตว์อย่างนี้อาตมารู้ซึ่งอันนี้ดีทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเลยทำเพื่อสัตว์โลกหรือขนสัตว์ช่วยสัตว์โลก นักเหน็ดเหนื่อยสำหรับตัวเราเป็นไงเออสบมจะไปศูนย์เมื่อไหร่เขาได้แล้วอะไรเมื่อไหร่ก็ได้สบายสบายไปได้มีทางไปแล้วมีทิศทางจบแล้วสำเร็จได้แล้วจะเลิกจะจบอะไรได้จริงๆแต่นี่เป็นพระกรุณาที่คุณเป็นเรื่องของความกรุณาที่จะช่วยโลกจริงๆเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการคนเข้าใจยังไม่ได้เรื่องวิภวตัณหาแล้วก็เลยพาซื่อไม่มีตัณหาอะไรไม่อยากอะไรก็เป็นไอ้บื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนนั่งหลับหูหลับตาเอออย่าไปอยากอยากอะไรก็เป็นทุกข์อยากจริงมันทุกข์มันเป็นปริเยทิทุกข์เป็นทุกข์อันต้องแสวงหาปริเยทิทนี่แปลว่าการแสวงหาเป็นทุกข์ที่ต้องแสวงหางานแสวงหาอาหารไปบิณฑบาตแสวงหาอาหารมาเลี้ยงขันเป็นหางานที่ดีมาทำกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกก็ต้องแสวงหางานที่ทำที่ดีเพื่อประโยชน์คุณค่าในสังคมเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราก็ต้องแสวงหาการแสวงหามาให้มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆแต่ทุกข์อันนี้เรารู้ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์คุณค่าทุกข์อันนี้เราไม่ได้เอามาเสพไม่ได้เอามาบำเรอตนทุกอันนี้เพื่อมนุษยชาติเป็นทุกที่เสียสละนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นเมื่อเราเองสามารถเรียนรู้ทั้งตัณหาเรียนรู้ไม่มีการยึดติดไม่มีอุปทานทุกอย่างมีแต่สมาทานไม่ใช่อุปทานสมาทานคือเรายึดอุปอาทานสมะบวกอาทานไม่ใช่อุปะบวกอาทานอุปทานก็คือเราติดยึดอย่างไม่รู้ส่วนสมาทานนั้นเป็นผู้ที่มีสมะแล้วเป็นผู้ที่มีตัวสงบแล้วสมะคือความสงบสมณะผู้สงบแล้วสมณะที่สี่ผู้บรรลุแล้วผู้ไกลจากกิเลสแล้วเป็นการยึดไว้ของผู้หมดกิเลสแล้วสมาทานหรือแม้แต่ในขณะที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นบูรณาการอยู่ยังไม่เป็นบูรณภาพยังไม่เต็มคุณก็กำลังสมาทานในทิศทางที่คุณกำลังเป็นมรรคการเดินทางคุณก็สมาทานสมาทานศีลสมาทานภาคปฏิบัติสมาทานอะไรอ่ะสัจจะตั้งจิตตั้งตบะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการสมาทานเพื่อทางปฏิบัติจนถึงผลนะเพราะฉะนั้นอยู่อย่างเป็นผู้ที่ยึดไว้อย่างสมะยึดไว้อย่างสามัญยึดไว้อย่างปกติยึดไว้อย่างง่ายๆยึดไว้อย่างเป็นผู้ที่มีความอยู่เหนือไม่ได้ยึดไว้เพื่อตัวเองไม่ได้ติดแต่ยึดเพราะเราเจตนายึดเพราะเพื่อผู้อื่นยึดเพื่อคุณค่าไม่ใช่ยึดเพราะติดเพราะหลงเพราะอร่อยเพราะเป็นภพเป็นชาติอะไรอยู่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ยึดติดเป็นภพเป็นชาติเป็นสมาทานจึงไม่มีภพวิภาวะก็คือไม่มีภพแต่เป็นภพเพราะเราอยู่เหนือมันเป็นภพวิเศษเป็นภพที่เราอยู่เหนือวิภาวะภพเมื่อไม่มีภพก็ไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีตายไม่มีชราไม่มีมรณะไม่มีโสกะไม่มีปริเทวะไม่มีโทมนัสอะไรไม่มีอุปายาสะไม่มีการขัดการข้องอะไรเลยโล่งสบายดีเด้โล่งไปหมดนะเอาเลยเวลา6โมงไปจนได้วันนี้นะปฏิจจสมุปบาทพยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆนะพรุ่งนี้อาจจะทวนอีกแล้วก็จะไล่เรามาอีกนิดหน่อยนี่แน่นอนในพระสัตตธรรมอย่างไรไม่เสื่อมเป็นธรรมดาอย่างไรมันก็จะเข้าไปหาสภาพของอวินิปาตธรรมความได้จริงอย่างนั้นไม่เสื่อมอย่างนั้นเที่ยงแท้อย่างนั้นและเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะจะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็พยายามจะอธิบายลงไปหาให้มันหยาบๆถ้ายกตัวอย่างไปแหมต้องไปกินปูต้องไปหลงพะโล้อะไรนี่ก็พอเข้าใจพอพูดถึงเนื้อหายากขึ้นมาเป็นโลกกับธรรมเป็นกามเป็นอะไรขึ้นมาบ้างก็ไม่เคยเข้าใจต้องยกตัวอย่างเอาละคุณก็อาจพยายามยกตัวอย่างให้มันง่ายๆขึ้นไปกว่านั้นอีกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาเท่านี้ก่อน